NPO Radio 1. Twee uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Oekraïne kan na maanden weer rekenen op extra steun uit de EU. Europese landen zijn het eens geworden over een pakket van 5 miljard euro. Het Oekraïnse leger heeft een dringend tekort aan wapens en munitie en de Russen winnen langzaam maar zeker terrein. Omdat de militaire steun vanuit de VS stilstaat, is de hulp vanuit Brussel zeer welkom, zegt Oekraïne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat er een sterk voorstel voor een staakt het vuren op tafel ligt in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Blinken voegde daaraan toe dat het nog de vraag is of Hamas dat voorstel accepteert. In een Israëlische krant zegt een Arabische diplomaat dat Qatar dreigt met uitzetting van Hamas-leiders, tenzij Hamas zich flexibeler gaat opstellen in de onderhandelingen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet onderzoek naar de herkomst van een landbouwgif dat is aangetroffen in oppervlaktewater in het noorden van Noord-Holland. Het aangetroffen middel, Dinoterp, is sinds 1998 verboden. Het Hoogheemraadschap bevestigt dat metingen laten zien dat op meerdere plaatsen in Noord-Holland Dinoterp is gevonden. Een milieuorganisatie stelde eerder dat de hoge concentraties Dinoterp waarschijnlijk het gevolg zijn van illegaal gebruik in de bloementeelt. Cabaretier Hans Teeuwen zegt dat hij zijn luchtdrukpistool weer mag ophalen bij de Amsterdamse politie. Dinsdag kwamen agenten de luchtbux in beslag nemen bij Teeuwen thuis. Het gebeurde na een melding dat er in een persiflagefilmpje van hem een wapen te zien was. Volgens de politie overtrad hij daarmee de wapenwet. Teeuwen zegt nu dat hij de bux niet terug hoeft en dat de politie hem aan burgemeester Halsema mag geven als herinnering aan het gejoel en antisemitisch gescheld van demonstranten bij de opening van het Holocaustmuseum in de stad. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar een graad of 8. Vanaf de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan de temperatuur oplopen naar 14 tot zelfs 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat krijg jij te zien als je op Google zoekt naar politieke onderwerpen? Je ziet misschien wel iets heel anders dan je buurman of collega. De vraag is, komen we hierdoor in de samenleving meer tegenover elkaar te staan? Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Een hele goede nacht. Het is donderdag 14 maart en dit is de nacht van NTR Wetenschap. Leuk dat je weer luistert. Vannacht spreek ik met mediawetenschapper Shenya van der Graaf van de Universiteit Twente. Zij weet alles over online cultuur en de rol van mediatechnologie op ons leven. Het komende uur heb ik het met haar over de opkomst van het internet, wat echokamers en filterbubbels zijn en waarom ze graag jouw Google zoekresultaten wil verzamelen. En eerst natuurlijk even een warm welkom. Welkom, Shenya. Hallo. Goedemorgen, nacht. Ik wil zeggen jullie hier. Nou, het is nog twee uur, dus ik zou zeggen goedenacht. Goedenacht. We gaan langzaam richting de morgen. Hey, fijn dat je hier in deze nacht bij ons in de studio bent. Hartstikke leuk. Hey, en we hebben het vannacht over online media. Ja. Dat is waar het dit gesprek, het staat in het teken daarvan. Ja. Daar doe je onderzoek naar. We bedoelen dan eigenlijk vooral het internet. De eerste vraag aan jou is, hoe belangrijk is het internet in jouw leven? In mijn leven? Superbelangrijk. Ik ben wat dat betreft al wat ouder, dus ik weet nog hoe eigenlijk het internet geïntroduceerd werd in mijn leven. Dus ik kan eigenlijk heel erg lang al terugkijken op meer dan 20 plus jaar internet in mijn leven. En ik moet eerlijk zeggen dat in de jaren 90, heb ik het dan over, vond ik het internet maar eigenlijk vervelend en lastig en begreep ik er vrij weinig van. Toen studeerde ik in Utrecht, theater, film en televisiewetenschappen. En moest ik vooral erg veel... Ja, je had natuurlijk in die tijd nog geen eigen computers en laptops. Dat was allemaal veel te duur. En ik weet nog dat e-mail toen geïntroduceerd werd. Dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met een vorm van internet. Ja. En op dat moment vond ik het vooral vervelend dat ik helemaal naar een computercentrum moest op de universiteit om mijn mails te kunnen checken en afspraken te kunnen maken met de hoogleraren. Terwijl je dat vroeger gewoon op een briefje op de deur gewoon schreef van ik wil graag vandaag een meeting hebben. Ja, en nu is het 2024. Nou weet je niet beter. En internet is overal... Als je met een briefje komt aanzetten, denken ze, zet hem even op de mail. Precies. Tegenwoordig. Ja, en zelfs mail. Als ik naar mijn eigen studenten kijk, die zouden het liefst facetimen of weet ik veel wat ze met me willen. Ja, maar zeker niet per sinds de coronacrisis. Het internet is ontzettend belangrijk gebleken. Ja. Maar moet wel een soort van overgangsperiode zijn geweest, zeker, toch? Ik bedoel, jij zegt opeens was er milder. Ja. Maar iedereen had daar waarschijnlijk moeite mee, lijkt mij. Zeker wel. Alleen in die tijd In de jaren 90 bestudeerde ik het niet voor hoe het toen echt in de samenleving gelanceerd werd, maar vooral in de tijd hoe de filmindustrie gebruik ging maken van internet voor onder andere reclamedoeleinden, promotie van films en dat soort zaken. Want in het begin vonden ze natuurlijk ook daar wordt hun businessmodel ineens aangetart. Hè? Want we hebben het nu ook over dat er opkomst komt van de LimeWires en dat soort. Bedreiging ja. Dus het schenden van allerlei rechten, het illegaal downloaden, filesharing, noem maar op. Dus in het begin, rond die tijd, mid jaren 90 tot begin 2000, 2005 ongeveer, wisten heel veel entertainmentachtige bedrijven eigenlijk niet wat ze ermee aan moesten. Nee. Met gevolg dat. Dat stuk onderzoek ben ik toen wel langzaam gaan doen. Maar ik ben eigenlijk begonnen met de studie vanuit. Wat kan internet betekenen voor de filmindustrie? En wat gebeurt er eigenlijk op dat vroege internet op grotere schaal? Dus ik heb dat toen in Amerika. Want je hebt een tijdje gezeten in Amerika. Ja, ik heb zowel aan de oost- als westkust gezeten. Dus Cambridge, Massachusetts en MIT. En daarnaast, omdat ik met de filmindustrie bezig was, natuurlijk Los Angeles. Waar ik toch een jaar of twee zo heen en weer ben gependeld. En veel interviews heb gedaan, et cetera. Gewoon met zowel producers als managers. Op filmsets gekeken. Eigenlijk aan de ene kant om te zien hoe de omslag werd gemaakt van internet. En echt die bedreiging werd toen echt wel gevoeld. Aanvankelijk zag je dan dat internet vooral een beetje zo'n forum was. Hè? Mensen gingen discussiëren over films en filmsterren. En natuurlijk zijn filmsterren altijd, zeker in die tijd, heel erg belangrijk geweest voor promotie van films. Hè? Daar heb ik het over. In die tijd de Tom Cruise en de Johnny Depps en de Keanu Reeves van die tijd. Tegenwoordig zijn het weer nieuwe namen natuurlijk. maar je kunt een beetje vergelijken. Weliswaar mensen als Taylor Swift. Oké, niet per se actrice, maar hey, je moet het op dat niveau zien. Dus de filmindustrie was eigenlijk vooral aan het kijken van wat gebeurt er op internet. Ja. Maar ze waren eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd. Nee. Dus ik had dus heel veel gesprekken waar men echt aangaf van hoezo moeten we daar überhaupt naar kijken, naar die online gemeenschappen, et cetera. Ja, je hebt het nu over al het onderzoek dat je deed eigenlijk naar fancultuur, denk ik. Want je noemt al een paar namen. Ja. En nu Taylor Swift, maar ook Keanu Reeves. Ja, Keanu Reeves. Dat onderzoek wilden we zo over hebben. Maar eerst nog even terug naar jouw persoonlijke ervaring met die opkomst van het internet. Ja. Want je hebt nog even een mooi een object meegenomen uit die tijd om eerst wel even terug te transporteren. Verschrikkelijk mooie oude Nokia. Ja, hem even ophouden voor de webcam. Dat het is net geen 3310. Dat helaas niet. Nee. Want dat weet ik maar zelf ik was nog. Ook niet de eerste met een smartphone in die tijd. Ik was best relatief laat. Ja. Eerlijk gezegd. Telefoon. Ik ben een smartphone. Het zit zo smartphone. In je hoofd tegenwoordig. Nee, mobiele telefoon. En wanneer had jij deze gekocht? Ik kwam toen terug uit Japan. Ik wil zeggen 2000, 2001. Dat is dan, toen waren de mobieltjes al een tijdje in. Toen waren ze er al wel. Alleen ik was nogmaals niet zo'n early adapter blijkbaar. Nee. Want was jij nog bood jij nog weerstand tegen dit soort nieuwe technologie? Ja, eigenlijk wel, denk ik. En dan moet ik wel terwijl toegeven. Terwijl je toch eigenlijk erin zat met je onderzoek, lijkt me. Ja, maar ik ben eigenlijk filmhistoricus. Ja, oké. Okay. Ja, dan krijg je dat weer, hè. Dus ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd altijd geweest in de introductie van media in ons leven, in ons alledaagse leven. Ja. Maar ik ben letterlijk begonnen met mijn interesses rond 1896 en de eerste brandweerfilms hier in Nederland en zo. Ja. Als vormen van representatie, wat kunnen we leren. De film en nu zit je vol in de zoekmachines. De zoekmachines en al dat soort. Je hebt het helemaal geaccepteerd, helemaal omarmd eigenlijk. Of uit frustratie misschien. Misschien. Je probeert het beter te analyseren. Is dat het? Waar ik nog even benieuwd naar ben. Ja. Want er wordt ook vaak. We zien nu vaak terug quotes van mensen die dan tijdens de opkomst van het internet zeiden van. Ja, ik denk dat dit een passerende hype is. En dat gaat echt niet zo groot worden. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Hoe praten mensen om jou heen daarover? Nu of toen? Destijds. Het internet opkwam. Het werd toen vooral gezien als een bevrijding. In de zin van dat het een open space was. Het was in die tijd eigenlijk niet commercieel. Zoals het nu inmiddels voor een stuk, een heel groot stuk geworden is. Dus het werd eigenlijk gezien als iets heel positiefs. Ja. En ik zat in die tijd ook althans binnen de eerste 10 jaar ook aan het Berkman Center. Dat is geaffilieerd met Harvard University. Waar echt civil rights, zeg maar. De mensen die bezig zijn met onze rechten, vrije spraak, democratie, liberale zaken. Dus het werd echt gezien als iets heel democratisch. Oké, okay, ja, ja. Ja. En ook het hele file sharing. Dat is ook interessant, want dat is, uiteindelijk ben jij nu aan het kijken naar of het misschien eigenlijk op een of andere manier ondemocratisch is. Hè? Afhankelijk van hoe Google zoekresultaten weergeeft. Precies, ja. Maar daar komen we later op. Want je noemde net al dat je dus in Amerika onderzoek deed naar internet in de context van film en media. Ja. En daar ging het dus ook over online fancultuur. Hè? Ja. Als onderdeel van die grote internetcultuur. Hoe zou je fancultuur definiëren? Als mensen die in dit geval, binnen de filmcontext, maar uiteindelijk maakt het denk ik niet echt uit, die natuurlijk heel erg, het fan komt letterlijk van fanatic, fanatiekeling, die heel erg bezig zijn met in dit geval een acteur, maar natuurlijk kan het ook een band zijn of een sport of wat dan ook. En die mensen zijn in hun dagelijks leven zodanig daarmee bezig dat in dit geval het op internet continu met elkaar communiceren, het opnemen van, in die tijd hadden we nogmaals niet echt de smartphone van tegenwoordig. Nee. Dus mensen zochten elkaar op internet. Op internet, schreven brieven, maakten videobanden vol als ze in Los Angeles waren en gingen een show zien. Dan werden gewoon die beelden, nu doen we dat met onze telefoons. En je had toen een paar grote acteurs waar mensen fan van waren. En waar kijk jij naar? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Okay. Ja, die kennen we uit The Matrix. Hij zo uit mijn hoofd. Ja, meer recentelijk John Wick. Maar in die tijd was het vooral The Matrix, denk ik dan. Ja, The Devil's Advocate en The Matrix. Hij is toen doorgebroken in 1999. Ja, ben jij fan eigenlijk van Speed? Die bus die niet mag stoppen. Ben jij fan van Keanu Reeves? Nee. Oké. Okay. Dus wat maakt het makkelijker misschien om te bestuderen? Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik vond het natuurlijk wel leuk om naar te kijken. Hè? Ik bedoel, daar gaat het niet om. Maar ik ben ooit stiekem, moet ik eigenlijk toegeven, dat het Tom Cruise was. Nu snap ik niet waarom precies. Nee. Hij maakt leuke films, daar gaat het niet om. Nee. Maar die vond ik altijd, Vind je Keanu Reeves geen goede acteur? Mag je eerlijk zeggen? Ja. Hij is niet de beste. Nee, maar dat volgens mij die mening wordt gedeeld op internet. Ja. Maar er is een groep mensen die daar niet over eens is. Die vinden hem fantastisch. Oh ja, niet per se zijn acteerprestaties hoor. Maar die vinden hem gewoon leuk om te zien en allerlei. Nou ja, weet je wel, ik heb hem in die tijd gekozen. Want ik had ook nog Brad Pitt en zo. Hè. En dat is mijn generatie. Tom Cruise, Brad Pitt, Johnny Depp en zo. Maar hij, Keanu Reeves in die tijd, en ik denk misschien nog steeds, was een van de meest toegankelijke acteurs. In de zin dat hij ook in een band zat. Dogstar, nog steeds overigens. Hij deed theater. Dus je kon eigenlijk ook kaartjes kopen en hem gewoon zien. Ja. Terwijl het veel lastiger was om Brad Pitt of Tom Cruise of wie dan ook tegen te komen. Ja, hij voelde toegankelijker. Precies, ja. En wat voor mensen waren het die zo'n fan waren van hem? Of nog steeds zijn? Nog steeds zijn. Nou ja, vooral degene die ik heb ontmoet. Want dat is natuurlijk een mega grote groep mensen. Waren in die tijd ongeveer dames. Van 45 tot 65 jaar ongeveer. En die, nogmaals, dat waren mensen die elkaar offline hadden leren kennen. Die hadden dus ook echt, bijeenkomsten, 1 keer per jaar... waar ze dan een huisje huurden. Een fysieke bijeenkomst? Fysieke bijeenkomst. Vanuit heel Amerika? Ja. Of heel de wereld? Dit waren Amerikaanse dames. Ja. Ja, en die kwamen dan bij elkaar een week lang. En die hadden dan, die hele week stond in het teken van hun fancultuur eigenlijk. Ben jij erbij geweest? Ja. Oké, okay, dat lijkt me intens. Ik ben korter gebleven dan de bedoeling was. Het was te veel. Waarom? Kun je misschien omschrijven hoe dat is? Nou ja, ten eerste, ik was geen fan. Dus dan is het al echt. En ik moet ook even toegeven, hoe oud was ik toen? Rond 19 of 20 jaar. Dus en dan kwam ik ineens met een oudere groep dames, in mijn ogen behoorlijk wat ouder in aanraking. En hoe ze dan over zo'n acteur praten, dat is natuurlijk niet iets waar ik iets mee had. En dan merk je dat. In die tijd als wetenschapper, ik studeerde nog. Ja. Dus ik was nog helemaal niet getraind om echt goed interviews te kunnen doen en dat soort dingen. En dan heb je dames die allemaal ouder zijn en misschien waar je niet zo goed mee weet hoe je ermee moet omgaan. Helemaal niet. Nee. Nee. En daarnaast ontdekte men daar dat ik dus Keanu Reeves had gesproken voor mijn onderzoek. Uh-oh. Inderdaad. Toen vroegen ze het hemd van het lijf natuurlijk. Precies. Ja. Ja, maar ik ben dan toch benieuwd, want je was 19, 20, zeg je net. Ja. Maar je koos dus een heel specifieke groep mensen om te onderzoeken. Ja. Waarom? Omdat ik naïef was. Oké. Maar je had zelf niks met Keanu Reeves? Nee. Dus ik had... Of met die mensen misschien? Nee, ook niet. Dus ik heb, omdat ik, dus omdat mijn onderzoek ging natuurlijk breder dan fancultuur. Okay. Dus ik had ook interviews met zijn manager, met hemzelf, met filmmaker Jean de Bond in die tijd nog had speed met hem gedaan. Dus okay. Ik heb met heel veel verschillende mensen in de filmindustrie gesproken om te kijken van te leren over de filmindustrie, van hoe werkt dit en dan continu te vragen en hoe werken jullie samen, hoe zit het internet, wat is daar de rol van? Ja, en fans waren daar een onderdeel van. Ja. Alleen die hebben op een gegeven moment mijn leven een soort van overgenomen omdat niet in een goede manier. Nee, niet op een goede manier. Okay. Ik heb uiteindelijk tot pakweg 2017, dus kun je nagaan, dat is 97 tot 2017, dat is behoorlijk lang. Dat ze om de paar jaar ik ineens weer merkte dat ik alsnog weer gevolgd werd. Of ja, nou, stalken ja, wil ik een beetje naar woord. Zij kent Keanu, dus misschien precies. Is zij onze toegang tot hem. Zoiets. Nou goed, ja. Laten we niet te veel hebben over deze intense mensen. Ze zullen niet luisteren. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En anders krijgen we een belletje. Ja. Maar toch, in het grotere plaatje is dit is het natuurlijk wel interessant terwijl het internet opkwam, kreeg het dus meer vorm. Kreeg het meer absoluut. Lichaam. En konden ze samenkomen, anders had het anders nooit gekund. Absoluut, dat had een hele positieve bijdragen op dat moment. Ja, en jij bent vervolgens, toen jij eenmaal weg was, misschien weg was gevlucht van dit onderzoek, ben jij naar Japan gegaan. Ja. Dat was begin 2000. Ja. Ook online fancultuur. Maar dat. Maar dan in Japan. Ja. En dat waren fans van deze band. We gaan even een stukje luisteren. Ja, veel mensen dit herkennen. Dit waren de... De Red Hot Chili Peppers. Uiteraard. Ja, zeker. Nou, ja. Dat is heel wat anders dan Keanu Reeves. Wat... Ja, inderdaad. Ook andere, wel. Andere soort fans. Ja. Misschien nog goed om te noemen, dit was het nummer Can't Stop trouwens. Ja. De Red Hot Chili Peppers. Wat onderzocht jij in Japan? Daar onderzocht ik ook hoe internet belangrijk werd in het leven van de alledaagse Japanner. Laat ik het... En op dat moment, daar liepen ze alvast wat voor met hun telefoontjes. Dus ze had daar, wat wij als KPN hebben, hebben ze daar Entity Docomo. En die hadden daar hun, je zag daar echt telefoontjes continu in het leven al. En welk jaar hebben we het dan ongeveer? 2000, 2001. Toen jij ongeveer dit mobieltje kocht? Ja, zo, precies. Toen liepen ze daar al rond met modernere mobieltjes. Modernere mobieltjes waar ze ook al fotootjes mee konden maken. Dus je zag daar in de metro allemaal Japanners al foto's van zichzelf maken. De selfie, serieus, was er al. En er kwamen dan vaak, die kon je dan al weer uploaden van die machines. En dan kon je de stickers uit de machines halen en zo. Dus, ja. Want het is voor hun was dat een veel belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven? Of hoe moet... Absoluut, maar Japanners wonen natuurlijk voor een stukje ook veel kleiner dan dat wij doen en veel gehoriger. Dus mobiele telefoons waren daar eigenlijk al heel snel een vervanging of qua communicatie dan een desktopcomputer bijvoorbeeld. Ja, mensen hadden dus geen computer in huis. Meestal niet. Nee. Dus daarom moesten die mobieltjes beter worden. Ja. Ja, en hoe komt dan die online fancultuur hierbij kijken? Ik wilde natuurlijk ook weer een case study hebben. En ik had natuurlijk, het was goed bevallen om een case study te doen, hè, qua wetenschappelijke methode. Dus uiteindelijk dacht ik, wat kan ik hier doen? En omdat ik natuurlijk vrij weinig Japans sprak, lukt het me niet zo goed om met een Japanse band in zee te gaan. En ik wist wel dat de Red Hot Chili Peppers zouden komen op dat moment, et cetera. Ah. Dus uiteindelijk had ik ook begrepen dat behoorlijk wat Japanners in die omgeving ook fan waren. Ja, maar dat wist ik niet. Nee, ja, ik toen ook niet. Nee. Maar toen heb ik dus gekozen om het op die manier te doen. Dus anders waren we de Amerikaanse band, maar wel dan in de context van de Japanse digitale cultuur. Ja, en wel een interessante groep om te bestuderen, want zij waren dus veel verder eigenlijk met hun online verbinding absoluut. Met elkaar dan wij. Ja. En wat kwam er een beetje uit je onderzoek daar? Ja, dan vraag ik me wat. Dat is lang geleden. Wat kwam er uit voort? Nou, dat eigenlijk de fancultuur daar toch wel anders was dan wat ik had geleerd in de tijd over de Amerikaanse. En dat kan natuurlijk ook aanleggen dat het muziek was, of dat het een andere cultuur is, of een ander soort band. Ik weet niet of je Keanu Reeves kunt vergelijken met de Red Hot Chili Peppers. Maar wel dat, dat daar de integratie of de van internet of het gebruik van internet in het dagelijks leven veel meer te maken heeft. Dat daar de zogenaamde otaku, dat is de nerdy man. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands precies vertaalt. Maar dat degene zijn die de early, de eerste adapters zijn van digitale nieuwe media eigenlijk. Ja. Dus in dat geval telefoontjes. Ja, dus die mensen die fan waren en elkaar wilden vinden... Ja. Die grepen veel makkelijker naar het internet eigenlijk. Precies, ja. En, dus... die kochten dus ook al van de bepaalde telefoons... en iedere keer de nieuwste versie. Ja. Met gevolg dat daar dan de innovatiecyclus iets anders verloopt... dan hier in het Westen bijvoorbeeld. Ja, ja. En hebben zij dan dit hele gebeuren van fandom... Ja. Dat er heel veel mensen eigenlijk van hetzelfde ding fan zijn... ook geholpen om het internet te vormen, hoe het nu is. Dat is misschien een beetje een grote stap om te maken. Dat is een hele grote stap. Of in ieder geval in die periode? Nou, ik denk wel dat internet... Zeg maar, aanvankelijke internet... en of we nou over Japan of het Westen hebben... was echt wel gedomineerd door het deelnemen. Dus het participeren. En fancultuur heeft daar absoluut een bijdrage aan geleverd... omdat mensen met elkaar konden discussiëren in forums... Afgesloten stukken, websites begonnen er al te ontstaan. Maar vergeet ook niet dat als je naar het begin kijkt van het internet... dat iedere Jan Doedel, inclusief ikzelf... een verschrikkelijk eigen lelijke website had met muziekjes... en blogs, dat is de voorloper nog van de blog. Ja, en daar komen we volgens mij op een term die heel belangrijk is... in jouw vakgebied, dat is convergence culture... Ook dus van participeren gingen we door naar convergentie eigenlijk, hè, convergentiecultuur... En dan gaan we ook Henry Jenkins zijn naam noemen natuurlijk. Want die meneer heeft het verzonnen of gebruik van gemaakt. En je ziet dan dus dat eigenlijk de gewone mens... die internet ging gebruiken voor eigen doeleinden... of om samen te komen, maar ook om zijn eigen interesses te tonen. Of dat nou sport was of gewoon iets saais. Hè? Gewoon je dagelijks leven uittypen omdat je dat wilde delen. En dan hoopte je maar, dan had je... Zo'n teller onderaan je website om te zien of er 3 mensen waren geweest of 500. Ja, ik had mijn eigen startpagina voor dit ook precies, alweer. Precies, ja. Maar het wordt iets waar iedereen aan kon bijdragen. Iedereen kon eraan bijdragen. Ja, voorheen zat je er voor de buis. Je moest maar gewoon slikken wat er werd uitgezonden. Ja. En nu kon je zelf bijdragen, kon je zelf dingen maken. Eigenlijk zeg maar wat we nu de creators noemen of de influencers. Ja, in die tijd, dat is eigenlijk helemaal niet nieuw. Als je teruggaat, iedereen deed dat. Ja. En dat is natuurlijk, aanvankelijk werd dat wat bestreden... Door onder andere de entertainmentindustrie. Maar later is natuurlijk het bedrijfsleven daar heel handig gebruik van gaan maken. Exact. En daar nu, komt die convergentie samen. En nu zitten we dus op een punt dat we eigenlijk met z'n allen... Zowel dingen maken als consumeren misschien precies. van elkaar. Ja. Dat het onderscheid een stuk moeilijker is. Tussen, het is niet meer gewoon één grote aantal bedrijven die dingen maken. Nee. En beide dingen consumeren. Nee. Dus ook sociale media is er natuurlijk ook een voorbeeld van. We zijn allemaal makers. We zijn allemaal makers. Nou is het natuurlijk nog steeds wel zo dat een grote deel van de mensen... toch nog steeds redelijk passief zijn. Dus meer de likes geven en niet per se eigenlijk hun eigen leven posten. Ja. Of we doen het een paar jaar en daarna houden we er allemaal weer mee op. Ja. En zo komen we dus ook uiteindelijk bij wat je huidige onderzoek is. Ja. Want dat is dat gaat over, we hebben wel het over hoe mensen bij elkaar komen. Ja. Maar je huidige onderzoek ging naar polarisatie. Hoe misschien hoe we uit elkaar gaan. Drijft. Nou, daar gaan we zo heen. Maar eerst gaan we naar muziek. Je bent vannacht een DJ. Je hebt een nummer uitgekozen en dat is Alive van Pearl Jam. Ja. Dat is ook de jaren 90. Dus natuurlijk, we gaan terug naar de jaren helemaal, 90. Ja. Voordat je dat mobieltje kocht, waarom dit nummer? Dat is eigenlijk mijn coming of age liedje, eigenlijk wil ik zeggen. Dus in die tijd ging ik natuurlijk ook uit naar de cafés, bars. En ja, Pearl Jam is typisch voor mij jaren 90, ook Nirvana. En daar had je was of van Nirvana of van Pearl Jam. Ik was van Pearl Jam. Nirvana vind ik ook fantastisch hoor. Maar in die tijd vond ik Pearl Jam leuker. Als je het over fancultuur hebt. Eddie verder. Do I need to say more? Nee, precies. Precies. Nou, ja. Gaan we meemaken. We gaan luisteren naar Pearl Jam met Live. Heb je ondertussen als luisteraar een vraag aan Shenya over die online fancultuur? Stuur dan een appje in via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel ze meteen naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. En dan komt nu Pearl Jam met Live. Gast hier in de studio is vannacht mediawetenschapper Shenya van der Graaf. Zij onderzoekt de online cultuur van mensen. Dat begon voor haar bij fancultuur in de jonge jaren van het internet. Daar had ik het net met haar over voor de muziek. En het komende half uur gaan we het hebben over het actuele probleem van online polarisatie. En ook hoe jouw persoonlijke zoekresultaten op Google daar invloed op kunnen hebben. Heb je een vraag voor Shenya? Of ervaar je zelf de polarisatie op online media? Stuur je vraag dan in via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur behandelen we dan mogelijk jouw vraag. Shenya, allereerste heerlijk nummer natuurlijk, Alive. Ja, zeker. Ja, blijft fantastisch. Hey, voor de muziek gingen wij even in sneltreinvaart langs de opkomst van het internet. Ook de opkomst van jouw eigen wetenschappelijke carrière. Yeah. Door Amerika en Japan. Yeah. En van film eigenlijk naar internet. Internet, ja. Ja, die zijn ondertussen ook behoorlijk met elkaar verweven. Okay. Het internet en jouw carrière. Even, een beetje een moeilijke vraag voor jou misschien. Maar vraag je soms af wat je had gedaan als er geen internet was geweest? Bijna gewetensvraag, daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Je begon natuurlijk in film. Ja, stiekem wilde ik natuurlijk regisseur worden. Dat was eigenlijk mijn hele idee ooit. Ah. Ja, dat is eigenlijk al begonnen toen ik een jaar of 6, 7 was. Toen zag ik zo'n eerste tekenfilm, Frank en Vrij. Ik weet niet of je dat kent. Over een vos en een hond. En zielig. En toen zat ik in de bioscoop en dacht ik, dit wil ik later ook. Maar dat is, dus niet helemaal gebeurd. Maar, nee, je bent de andere kant op gegaan. Ja, ja. Maar als er dus geen internet was geweest, dan had ik nog steeds iets met media wel gedaan, hoor. En alleen niet op deze manier. Nee. Misschien had je wel een film gemaakt met Keanu Reeves. Oh god. Dan had je nog fantastisch, meer mensen achter je fantastisch, fantastisch. Ja. Ja. En het internet heeft natuurlijk ook heel veel mooie dingen gebracht. Maar het kan ook gezien worden als een plek vol met haters. Absoluut. En trollen. Ja. Een beetje van beide kanten. Ja. Hebben we volgens jou misschien de verkeerde keuzes gemaakt in hoe we het internet hebben ingericht? Nou ja, verkeerde keuzes. Je kunt natuurlijk het als een heel lineair proces zien. En dan kun je natuurlijk ook zeggen dat we verkeerde keuzes links en rechts hebben gemaakt. Maar er is niet zozeer iets als het internet. Het internet bestaat uit heel veel verschillende ruimtes. Als je het even heel plastisch zou willen voorstellen. Dus er is genoeg ruimte in die infrastructuur om gewoon nog het oude internet zoals het ooit was terug te vinden. Maar als je kijkt naar hoe... naar de bedrijfswereld waar we in zitten, met alle platformen, et cetera. Ja, dan kun je wel zeggen dat het internet behoorlijk veranderd is en dat het overgrote deel van de mensen een soort van gevangen zitten in de streamingsdiensten, in de sociale media, et cetera. Maar het hoeft niet. Je hebt nog genoeg andere mogelijkheden op internet. Er zijn natuurlijk ook nog steeds genoeg ontwikkelingen. Je hoeft Google niet te gebruiken. Je kunt ook startpagina gebruiken. Dus ja, je kan naar startpagina. Het kan. Alleen, ja. Zeg maar 98% van de mensen doet dat dus niet. Ja, het internet is natuurlijk wel in een bepaalde zin steeds meer in de handen van grote bedrijven gekomen. En dat is natuurlijk. Maar wat jij zegt is heel belangrijk. Het is niet één ding, het is ook alleen maar meer gegroeid. Het is ontzettend divers, het internet. Er zijn allerlei manieren om het internet te gebruiken. Ja. Hoe zit het met jouw internetgebruik? Ben jij een beetje bewust? Ik ben me er bewust van, maar laat ik het zo zeggen. We hebben natuurlijk de GDPR, met alle cookies. Dat je continu alles moet accepteren van iedere website die je bezoekt. Aan de ene kant wordt gezegd dat is een goed ding of een slecht ding. Maar ook al met mijn achtergrond ga ik die dingen ook, alle rechten en plichten die websites hebben, ook niet lezen. En ik accepteer ook van alles. Dus gewoon dat ik alles efficiënt en snel wil. Dus ik maak zelf waarschijnlijk... Iedereen klikt toch makkelijk dingen. Nou ja, maar ik heb echt wel een groep studenten bijvoorbeeld die heel bewust is en die alles uitzet bijvoorbeeld. Ik ook heb qua daar reclames. Niet het geduld voor. Ik je vertellen. Ik soms wel en soms niet. Maar ik vind het ook heel verschrikkelijk om websites te zien waar dan alleen maar kruisjes staan en allemaal lege dingen. En, maar net als het opvragen van je digitale afdruk. Ik heb het één keer gedaan. Dus om te zien hoe Google mij volgt en Facebook, et cetera. En dan schrik je toch eigenlijk wel. Ja. Want je komt ook websites tegen die dus informatie van mij hebben, waar ik echt nog nooit van mijn hele leven, waarvan ik echt niet eens wist wat het was. Maar omdat het natuurlijk ook allemaal verkocht wordt aan derde partijen. Veel mensen zeggen, ik heb niks te verbergen, maar dat is eigenlijk... Ondertussen heb je eigenlijk stiekem heel veel te verbergen. Ja. Hey, we hadden het net over of het internet nou over de goede of slechte dingen zijn gebeurd in het ontwerp van het internet. Het leek me leuk om die vraag ook aan de luisteraars te stellen in het kader van het gesprek. Dus de vraag aan jou, de luisteraar, is het volgende. Heeft het internet meer kwaad dan goed gedaan? Laat weten wat je hiervan denkt door te bellen naar 0800-1121 of stuur een appje via de gratis app van NPO Radio 1. En dan leggen we het na het nieuws van 3 uur voor bij Shenya. Ja. En dan gaan we terug naar jou. Oh, en we gaan het hebben over jouw onderzoek. Ja. Want op dit moment doe je onderzoek aan de Universiteit Twente. Ja. Dat is naar de rol die zoekmachines hebben bij polarisatie. Ja. Polarisatie, dat het online plaatsvindt, is veel in het nieuws. Ja. Ik herinner me ook een campagne die een tijdje geleden is begonnen. Van Syrië, inderdaad. Van Syrië, precies. Dat mensen steeds meer uit elkaar groeien. Ja. En dat het internet daar een rol bij speelt. Er zijn zelfs hele wetten die proberen dat te voorkomen. Bij platforms als Facebook. Omdat die ons te veel zouden voeden met eenzijdige informatie. Ja. Ja. Maar eigenlijk eerst zou ik de vraag aan jou willen stellen. In welke mate is polarisatie echt een modern probleem? Is het niet eigenlijk van alle tijden? Ja. Dat kun je zeker zo stellen. Het is wel zo dat het woord polarisatie nu op dit moment, en niet alleen nu, maar zeg maar de laatste 1-2 jaar, of misschien al iets langer, wel continu gebruikt wordt, ook in de media. En of dat ook in talkshows op televisie. Dus het woord komt gewoon heel veel terug in het publieke debat. Niet alleen in de online context overigens, ook natuurlijk gewoon in het dagelijks leven. Maar dat heb ik ook bij desinformatie. En dat, daar hoorde ik onlangs van dat eigenlijk misschien wel meer meeschijnt te vallen dan we doen denken in de media. Klopt, maar we geven heel graag de technologie, het internet. Ja. Geven heel vaak de schuld. Ja. Zonder eigenlijk echt te weten of wat er überhaupt gebeurt. En dan zeggen maar de algoritmes van dit soort platformen, die zijn een donkere doos, daar kunnen we niet bij. We weten niet wat ze precies doen. Maar er wordt natuurlijk verschrikkelijk veel onderzoek gedaan in Nederland, buitenland, om heel veel te achterhalen wat er nu eigenlijk precies gebeurt. En wat we daar nu eigenlijk van moeten vinden. Ja. En we inderdaad zie je steeds meer onderzoek en daardoor ook steeds meer mensen die roepen van, het valt misschien wel mee, maar eigenlijk weten we dat nog niet helemaal zeker. Wat denk jij? Ik denk dat er een gradatie in zit. Dus ik ga niet zeggen dat het meevalt of niet meevalt. Want je ziet echt al verschillen tussen de informatie die je krijgt binnen sociale media, of zoekmedia of nieuwsmedia. En daar zitten echt wel verschillen tussen. Even kijken, zoekmedia moet ik denken aan Google of andere zoekmachines. Ja, dit zijn maar de webbrowsers hoe we informatie op internet zoeken inderdaad. En nieuwsmedia is of je nou op NOS zit of bijvoorbeeld op nu.nl of een krant of zo. Ja. Oké. Okay. Ja. En daar zitten gradaties in welke zin? Dat er verschillen zijn hoe dus de verschillende mechanismes werken, de algoritmes. Ja. En dan horen we vaak woorden als filterbubbel. Ja. Dat we dus onze zoekresultaten gepersonaliseerd worden. Of onze nieuwsberichten, of de films die je wil kijken op een streamingsdienst bijvoorbeeld. En nu wil ik natuurlijk weten wat je bedoelt met filterbubbel. Ik denk dat ik eerst nog eventjes van jou wil horen wat we precies bedoelen met polarisatie. Ja, dus met polarisatie gaan we ervan uit dat er een verschil ontstaat tussen ik en iemand anders. En dat noemen we heel vaak de wij-zij-cultuur. En dat je dus steeds meer in je, waarin jij gelooft, of jouw normen en waarden zijn, of wat dan ook, dat je daar een onoverbrugbaar verschil gaat zijn met andere mensen. Ja, dat je dus daardoor ook steeds meer in discussie gaat met elkaar. Ja, je gaat hem vaak ook ontwijken, of je gaat juist discussiëren, maar op een hele vervelende, negatieve manier. Ja, en dan komen we denk ik bij die filterbubbel. Ja. Klopt dat? Dat kan, ja. Wat is een filterbubbel? Ja. Nou, filterbubbel is inderdaad natuurlijk wel gerelateerd aan de online wereld. Dus daar hebben we te maken dat alles wat jij opzoekt op internet, of alles wat jij doet, of welke krant jij leest, of welke dienstservice jij gebruikt, of zoektermen die jij gebruikt, dus eigenlijk alles wat je online doet, dat in de achtergrond algoritmes dat met elkaar combineren. Ook verkopen aan andere bedrijven, et cetera. Maar dat je daardoor de zoekresultaten of het nieuws wat je krijgt, of de entertainment die jij tot je neemt, dat die steeds meer in een gepersonaliseerde versie tot jou gebracht worden. En dan kom je dus in een bubbel. Ik moet denken aan de fuik, waar het een tijdje geleden over ging. Ja. Dat als je eenmaal begint met bepaalde theorieën opzoeken op YouTube bijvoorbeeld, dat je daar steeds meer in komt. Dat is misschien een beetje een extreem voorbeeld, maar het is wel gaande overal. Ja. Dus eigenlijk elk platform heeft dat een beetje. Ja, dan gaan we vanuit inderdaad. Ja. Ja. En dan is er nog een andere term die belangrijk was, de echokamer. De echokamer, ja. Maar dat is meer de menselijke kant, namelijk dat jij zelf. Dus de technologische kant is meer de filterbubbel. Ja. En de echokamer is meer van hoe jij als individu omgaat of niet wil omgaan met een andere groep mensen die op een andere manier denken. Met gevolg, als ik dus voorstander ben, ik zeg, we gaan even voorbeeldje. Een voorbeeldje. Ik ben een klimaatactivist. Ja. En ik wil alleen maar informatie over hoe slecht het met het weergesteld is, of met ons klimaatgesteld is. Dat ik continu op die manier informatie bijeen sprokkel. Ja. En dan kom ik vanzelf uiteindelijk in een echo, hè, dan raak ik. Je komt in een groepje, zeg maar, of in een soort van plek online. Ja. Waar iedereen hetzelfde roept. Precies. Waardoor je elkaars mening alleen maar bevestigt. Ook dat, ja. Ja. Terwijl de filterbubbel is in dat geval dat jij op internet gaat zoeken, op YouTube gaat zoeken naar klimaatoorzaak of klimaatpolitiek. Ja. En daardoor gaat YouTube jou de hele tijd aanraden. Precies. Van nou, dit wil je ook wel zien, dit wil je ook wel zien. Precies. En als je dus, zeg maar, in de echo zit, volgt automatisch de filterbubbel vanzelf. Ja. Ja. Ja, en dan. Het is best wel duidelijk voor mij hoe dat zou leiden tot polarisatie. Ja. Want degene die dan bijvoorbeeld pro-klimaat is, of in ieder geval klimaatactivistisch is, die gaat daar steeds meer in geloven. Ja. Die hoort eigenlijk alleen maar hetzelfde geluid. En die krijgt ook alleen maar content daarover. Ja. Iemand die het tegenovergestelde heeft, gaat ook die kant op. Die drijven uit elkaar. Ja. Maar dan vraag ik me af, is welke rol speelt dat internet daarbij? Ja. In de zin dat, is dat niet gewoon een soort van weerspiegeling van wat er überhaupt in de fysieke wereld gebeurt aan meningen? Of loopt het de andere kant op? Dat eigenlijk door wat er op het internet gebeurt, dat die meningen in de fysieke wereld worden beïnvloed? Ja, dat is eigenlijk precies de vraag die we onderzoeken. Vraag. Dat is echt de grote vraag. Want het is, we hadden het er straks al even over, maar de luisteraar verder niet. Maar in onze samenleving, in ons dagelijks leven, opereren we ook al in groepen. Hè? Je woont in een bepaalde wijk, je doet je boodschappen ergens, je hebt een bepaalde krant. Dus je komt eigenlijk al voor een groot stuk in aanraking in je offline leven met een bepaald soort mensen. En, ik zeg fysieke wereld, offline is een beter offline, woord, denk ik. Fysieke, nee, offline. Offline. Dus je hebt woorden als echokamer en filterbubbel zijn wat dat betreft niet alleen specifiek gerelateerd aan het internet. Oké, filterbubbel wel, want daar heb je het met de techniek te maken die erachter zit. Maar echokamer kan ook zijn dat je met een groepje samenkomt in een café. Precies. En met elkaar zijn mening gaat bevestigen. Ja, en dat zie je dus ook. We moeten niet zo hard roepen dat het aan de ene kant uniek is voor het internet, want dat is het natuurlijk niet. Of je dan de offline-online versie met elkaar versterken, dat waarschijnlijk wel. Maar je ziet op internet ook dat mensen over het algemeen harder zijn tegen elkaar. Mm-hmm. Omdat je namelijk elkaar ook niet ziet. Ik ga hier anoniem waarschijnlijk minder snel schelden tegen je. Ja. Dus de discussie op internet is vaak harder. Ja. En het is door het internet makkelijker om mensen te vinden die gelijkgestemd zijn. Ook dat. Toch? Ja. Nu zijn er allerlei plekken waarop zo'n filterbubbel kan plaatsvinden. We hadden het over YouTube, social media natuurlijk ook heel erg. Ja. Maar zoekmachines is er ook een van, blijkbaar. Ja. Ja. Dat weten we niet. Dat weten we niet en daar doe je onderzoek naar. Ja. Nu zou je denken, Google is voor iedereen hetzelfde. Ja. Ik typ wat in. Ja. Dat is echt hoe ik er eigenlijk over nadacht tot nu toe. En dat is dus niet. Nee. Kun je dat even uitleggen? Ja, dus wij zoeken informatie, hè? De meeste mensen gebruiken Google daarvoor. Je hebt natuurlijk ook andere zoekmachines zoals Yahoo, Bing, noem maar op. En het is zo dat Google wel redelijk betrouwbaar is. Google is natuurlijk ook al behoorlijk lang, bestaat al behoorlijk lang. Dus weet ook steeds beter om informatie op een juiste manier toegankelijk te maken of te ontsluiten. Maar dat neemt niet weg dat de manier waarop wij zoeken, dat stel voor dat wij hetzelfde zoekterm ingeven in Google, wil niet zeggen dat we exact dezelfde pagina's of URL's krijgen of dezelfde nieuwsbronnen. Als ik bijvoorbeeld zoek Klimaat Tweede Kamer of zo. Ja, kan het heel goed zijn dat wij andere resultaten krijgen of een andere volgorde hebben. Ja. En dat geldt voor elke zoekmachine? Dat zijn we aan het onderzoeken, maar de kans is groot dat het voor alle zoekmachines geldt. Alleen, we gaan ervan uit dat bijvoorbeeld een DuckDuckGo of een startpagina dat minder heeft. Ja, die zijn wat neutraler. Ja. Maar je zegt wij. Ja. Jouw onderzoeksteam. Groep, ja. Jouw onderzoeksteam. Ja. Dat heet? Het heette de Nederlandse Zoekervaring, okay, het project. Ja. Interessant. En dat is nu doorgegaan in Zoek de Verschillen. De rol van zoekmachines. Ja, we moesten een nieuwe titel verzinnen. Kijken jullie alleen naar Google? Nee, we kijken naar verschillende zoekmachines. Oké, en hoe ziet dat onderzoek eruit? Dus we hebben een. Het is overigens een samenwerking met de Queensland University of Technology in Australië. Ja. En we hebben een browser extensie, een browser plugin, zoals dat heet, ontwikkeld. Ja, dus dat voor mensen die het misschien niet helemaal weten, als je in Chrome zit bijvoorbeeld of in Firefox, dan kun je dat zeg maar installeren. Ja. Dat is een soort mini-programmaatje. Is een mini-programmaatje. En die draait op de achtergrond 1 keer per week mee. En zoektermen die wij in die extensie gestopt hebben, zoals inderdaad. De formatie op dit moment, maar ook immigratie, klimaat. En termen als wintertijd, toen het pas wintertijd, zomertijd. Dat soort dingen. Dus er zitten allerlei verschillende termen in. Dus die zitten in die extensie. En 1 keer per week gaat die extensie open. En dan gebruiken wij iemand anders de computer eigenlijk op dat moment om te zien of de zoekresultaten voor deze verschillende mensen in Nederland hetzelfde zijn of niet. Klinkt wel een beetje indringend. Want je zegt wel van, nee, wij willen jouw account gebruiken om dingen op te gaan zoeken. Maar dat doen we dus eigenlijk niet. Want we hebben geen toegang tot iemands computer, niet tot iemands zoekgeschiedenis. Dus echt een onafhankelijk programmaatje wat in de achtergrond draait. Ja. En daardoor zijn het ook onze zoektermen. Dus niet de zoektermen van de persoon zelf. Nee, dus want het is niet mogelijk om gewoon bij Google op te vragen wat iedereen heeft opgezocht en heeft gekregen. Nou ja, goed, er is zoiets als Google Trends. Dus je kunt echt wel iets opzoeken om te zien wat de meest populaire termen zijn. Maar je kan niet zien wat iemand heeft gezocht en wat ze krijgen. Nee. Want dat houden ze geheim. Precies. Dus wat jij wilt doen is, je wilt gebruik maken van iemands Google-account om te kijken wat zij krijgen als je dus hetzelfde opzoekt. Ja, het is niet een Google-account. Oké. Okay. Dus het is letterlijk gewoon hun. We maken gebruik van verschillende browsers. Okay. Die mensen al dan niet op hun computer gebruiken. Dus de verschillende zoekmachines. Dus wij doen bijvoorbeeld, ik zeg maar, immigratie. Die zoekterm doorlopen wij door die extensie op Google, op Bing, Yahoo, YouTube. En we zien dan de eerste pagina's die iemand zou krijgen, als ze dat ooit zelf ingetypt zouden hebben. Ja. En de privacy wordt hierbij goed gewaarborgd, begrijp ik. Ja, we hebben absoluut geen toegang tot niks. Nee, nou, dat is belangrijk om te noemen. Ja. Hoeveel mensen hebben op dit moment die extensie? Ik geloof dat we op dit moment we zijn in oktober begonnen. We hebben er geloof ik rond de 380 op het moment. Ja, wat ambiëren jullie? Ja, natuurlijk zoveel mogelijk. In Australië hebben ze er rond de 1000. Dus dat wil ik natuurlijk in Nederland ook even nagen. Zijn ze daar een tijdje bezig? Daar zijn ze al bijna 1,5 jaar, 2 jaar bijna bezig. Ja, ja. En ik hoor mensen nu denken van, ik wil ook wel helpen. Ja, fijn. Ja. Nou, dan ga je naar de website, naar digitalepolarisatie.nl. Digitalepolarisatie.nl. Die zullen wij natuurlijk ook nog even bij het tekstveld zetten. Ja. Als we dit uploaden als podcast en op de website van Radio 1. En dan kunnen ze dat gewoon installeren. En nogmaals voor de duidelijkheid. Als zij denken, jij loopt hier mijn browser te kapen. Dan moeten ze vooral niet meedoen als ze dat denken. Maar dat doen we dus absoluut niet. En dat kun je ook lezen op de website. Wat we precies verzamelen en wat er gebeurt. Ja. Ja. En kan dit op elk apparaat? Kan het ook op een smartphone? Dat helaas niet. Nee, dus je hebt wel een desktop of een laptopcomputer nodig. Ja. En dat heeft te maken dat tegenwoordig onze smartphones met apps werken. Ja. En met apps heb je nog meer issues rondom privacy. En apps veranderen continu. Dus dat was eigenlijk niet te doen. Mis je wel veel data waarschijnlijk? We missen wel wat data, maar. Hey, eerste fase van een onderzoek. Er kan altijd nog van alles komen in de volgende fase. Ja. Ja. Hey, en je zegt niet dat die privacy gewaarborgd wordt. Ja. Is dat ook nog door een of andere, is dat door iemand ethische goed? Commissie. Ja, okay. Hoor, we hebben natuurlijk toegang of goedkeuring gekregen van de ethische commissie. Dat is fijn om te horen. Oké, okay, en jullie zoeken nu meer mensen die hier mee willen doen. Ja. En dan krijgen ze zo'n extensie. Ja. En dan wordt er dus wat jullie laten eigenlijk op allerlei browsers tegelijk. Of op random moment. Ja, dus zeg maar, meestal op maandag dan gaat er een extra venster in je browser open, als jij je computer hebt aanstaan en je browser open hebt staan. En dan zie je ineens een nieuw venster opengaan. En dan zie je dat in de achtergrond zie je allemaal zoektermen voorbij komen. En dat kan of 5 minuten duren of 15. Dat is een beetje afhankelijk. Dus terwijl je het aan het gebruiken bent. Ja. En dan gaat er weer spoken. Ja, maar je ziet het op de achtergrond. Je ziet dus een nieuw scherm. Maar dat gaat meestal naar ergens in een balkje staan. Zodat het niet in je eigen werk, in je gezichtsveld zit. Je kunt er naar kijken overigens. Ja, en dan zie je wat we aan het doen zijn. Ja. En dan wordt het wel onderdeel van je eigen browser. Van je eigen browser zien. Ja, dus het lijkt alsof je gezocht. Maar we doen dus geen enge, nare termen erin zetten. Want dat willen we natuurlijk wel voorkomen. We gaan niet extreem rechts, ik zeg maar wat, rare termen erin zetten. Nee. En wat jullie uiteindelijk willen, is kijken of er verschillen zijn. Ja. Toch? Ja, en die zijn er. Oh, dat weten jullie al? Nou, we zijn natuurlijk begonnen met de eerste analyses, gewoon om inzicht te krijgen. En we zien al tussen deze groep mensen in Nederland, die overigens heel mooi verspreid is tussen Noord, Oost, Zuid, West. Want vaak denken we ook dat het aan locatie bijvoorbeeld ligt. Dus dat mensen in Rotterdam iets anders te zien krijgen dan ik in Enschede bijvoorbeeld. Dat we zo gedetailleerd hebben natuurlijk dat weer nog niet gekeken. Maar we zien wel dat er groepen ontstaan die dezelfde, ongeveer dezelfde links krijgen. Ja. Maar we zien in deze nu al dat er bij één zoekterm al meer dan 24 verschillende groepen zijn ontstaan. Dus laten we daar zo even wat verder op ingaan. Want we moeten even de ruimte nemen om die resultaten te bespreken. Ja. Want we hebben nog een ander nummertje dat je wilde laten horen. Ja. Dus zometeen gaan we verder praten over die resultaten. En na het journaal van 3 uur is er ook ruimte voor vragen van luisteraars. Ja. Dus bij deze heb je een vraag aan Shenya over haar onderzoek naar polarisatie via zoekmachines. Of heb je een antwoord op de vraag die wij stelden: heeft het internet meer kwaad dan goed gedaan? Laat het dan weten. Stuur een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel met je vraag naar 0800-1121. En ik zei het net, we gaan even naar het volgende nummer luisteren. Het was niet zo makkelijk voor jou om 3 nummers te kiezen, toch? Absoluut niet, nee. Je had er 6 meegenomen. Ja, en ik had er nog veel meer. Maar ik dacht, jullie zoeken het maar uit hier. Nou, dat hebben we gedaan. Led Zeppelin met Over the Hills and Far Away. Leuk. Nice. Waar doet het nummer je aan denken? Ja, al mijn tijd in Amerika. Ik ben, naast dat ik daar gewoond heb, ben ik er ook heel vaak geweest. En heel veel roadtrips gemaakt. En dit is natuurlijk ultieme roadtrip muziek. Nou, oké. Okay. Voor mij tenminste. Ja. Mooi, misschien zo meteen op weg naar huis kun je deze nog een keertje aanzetten. Dat zou leuk voor zijn. De roadtrip. Ja. Want je hebt een lange weg te gaan. Dat is 1,5 uur minstens, ja. Precies. Deze op repeat. Nou, we gaan in ieder geval luisteren nu. Led Zeppelin met Over the Hills and Far Away. We'll be right back. wetenschap. Ruben Rozen Jacobson. Mijn gast hier in de studio vannacht is mediawetenschapper Senja van der Graaf. Zij doet op dit moment onderzoek naar online polarisatie en de rol daarbij van zoekmachines zoals Google en Bing. Daarover sprak ik haar het afgelopen half uur al. En nou ja, als je een deel van het gesprek hebt gemist, dan kun je natuurlijk ons gesprek terugluisteren. Dat kan als podcast. Zoek online naar De Nacht Van en luister het terug wanneer je wilt. Zometeen kun je als beller ook je eigen vraag stellen aan Senja. Maar we hebben ook een vraag aan jou waar je op kunt reageren. Heeft het internet meer kwaad dan goed gedaan? We zijn benieuwd wat je denkt. Stuur je reactie of vraag aan Senja in via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur komt jouw vraag dan voorbij. Senja, wij zaten net even tijdens de muziek te kletsen over dat we hebben eigenlijk, zeg maar, voor het eerste nummer hadden we het over jouw onderzoek naar fancultuur. Ja. Keanu Reeves, ja. Of ook de Red Hot Chili Peppers. Toen hadden we het over jouw onderzoek nu naar online polarisatie en Google. Ik zei, het zijn twee totaal verschillende onderwerpen. En jij zei, dat valt eigenlijk best wel mee. Ja, ik zei, nee! Dat heeft vooral te maken met hoe mensen zich gedragen. Hè. De fancultuur zijn de redelijk extremere types over het algemeen. De fanatics, de fanatiekelingen. En we zien, als we het hebben echt over de hardcore, de harde kern van polarisatie, van verschillende meningen die mensen zouden kunnen hebben, dan zie je dat die gedragingen redelijk veel overeenkomsten vertonen. Dus het soort gedrag wat fans hebben ten opzichte van de complottheorie types. En dat, dan zie je dat daar heel veel overeenkomsten zijn. Ja, fans zijn eigenlijk ook, zeg maar, mensen met een extreem idee over iets. Algemeen wel, ja. Ja. Fanatics, zeg het al. Fanatics. Nou ja, leuk. Dus uiteindelijk kun je die kennis toch overdragen. Ja. Hey, en misschien nog even goed om samen te vatten wat we net hadden besproken. Dus je onderzoek nu. Wat jullie eigenlijk willen doen is, voordat je zegt de gepersonaliseerde resultaten van Google leiden tot polarisatie, wil je eerst aantonen dat Google inderdaad tot verschillende resultaten leidt. Precies. Bij verschillende mensen. En dan nog, want we zitten daar dus nu middenin. Dat er verschillen zijn, dat lijkt me nogal logisch. Want mensen zoeken nou eenmaal op andere manieren. We hebben ook andere vaardigheden. Sommige mensen zijn veel beter in zoeken, als ik het zo mag zeggen, dan anderen. Dat heeft ook weer te maken met digitale vaardigheid. Precies. Het komt erop neer dat we inzicht willen krijgen in hoe informatie tot stand komt. Maar tegelijkertijd, ook al zijn er verschillen of geen verschillen, dat is echt een eerste stap. Willen we kunnen kijken naar wat is de inhoud van wat voor resultaten mensen krijgen. En op basis daarvan kun je misschien kijken of de profielen ontstaan en of dat mogelijk bijdraagt aan gepolariseerde meningen. Ja. Ja, maar dat is nog een paar stappen verder. Precies. We gaan eigenlijk terug naar de basis. Maar jullie hebben al wat eerste resultaten. Je begon er net al over. Ja. Je begon eigenlijk al over dat er verschillende groepen waren. Ja. Toen zijn we naar muziek gegaan. Ja, maar muziek ga vooral gaan. Verder. Ja, dus nogmaals, het zijn de eerste inzichten. Dus we zien dat er absoluut wel verschillen zijn op basis van verschillende zoektermen. Dus op een zoekterm, ik zeg maar wat, van immigratie, zien we dat in die 370 plus mensen, dat er al groepen ontstaan met verschillende resultaten die mensen te zien krijgen. En dat kan natuurlijk om verschillende redenen zijn. We moeten ook nog verschil maken tussen mensen die heel kort met het project meedoen, mensen die langer met het project meedoen. Want natuurlijk hoe vaker wij het woord immigratie meenemen, ontstaat natuurlijk vanzelf ook een filterbubbel mogelijk. En krijg je daardoor weer andere resultaten. Daarnaast gaan ook updates van het nieuws veranderen door de tijd heen. Dus de ene keer is het logisch dat je bepaalde websites te zien krijgt, maar op 2 maanden later kunnen er andere nieuwsitems weer spelen rondom immigratie. Dus dan ga je natuurlijk ook andere verschillen zien. Dus er is behoorlijk wat data waar we en verschillende factoren waar we naar moeten gaan kijken. Maar we zien wel duidelijk dat er echt mensen zijn die als groep dezelfde, ongeveer dezelfde resultaten zien krijgen ten opzichte van andere groepen. En we zijn begonnen half oktober. Dus in principe is iedereen blanco begonnen om mee te doen. Maar we weten dus, meer dan dit kunnen we nog niet zeggen. Maar we zien dat er verschillen zijn, maar dat er ook wel groepen zijn die wel hetzelfde te zien krijgen. Ja. En je zei dat in Australië, een vergelijkbaar onderzoek. Ja. Jullie doen het parallel met Australië. Die hebben al 1000 gebruikers van die extensie. Klopt. We zijn eerder begonnen. Verwacht je daar ook andere resultaten? We hoopten van niet. Want ik moet eigenlijk nog een stapje teruggaan. Want het Australische onderzoek is gebaseerd op een onderzoek uit Duitsland. En dat is volgens mij 2018-19 uitgevoerd. Maar heel kleinschalig en alleen met Google. En Australië heeft het een klein beetje uitgebreid met Google en YouTube. En geloof Bing of zo. En wij hebben het nog verder uitgebreid. Dus wat dat betreft kunnen we voor een groot stuk met elkaar data gaan vergelijken. Maar er gaan ook verschillen natuurlijk zijn met hun aanpak en, ja, en onze aanpak. Wat hoop je dat uiteindelijk gebeurt met de resultaten van het onderzoek? Dat dit leidt weer tot een vervolgstap. Dus wij kijken dus nu naar zoekmachines. We willen ook het gaan uitbreiden naar sociale media en nieuwsmedia. Het is wel zo dat het meeste onderzoek wat gedaan wordt rondom polarisatie vaak blijft steken op politiek. He, rondom verkiezingen, et cetera. Dat was ook het onderzoek in Australië. En wij hebben het ervoor gekozen om juist het alledaagse nieuws informatie mee te nemen. Zodat het breder wordt. Zodat je ook kunt zien of... we zijn natuurlijk niet alleen verdeeld rondom politiek. En letterlijk de politiek. Dus de verschillende partijen die we hebben, et cetera. Dus vandaar dat we het veel breder hebben getrokken. En we kunnen zo ook een vervolgstap gaan maken om te gaan voorspellen... Op den duur, dan heb ik het echt over 5 stappen verder. Als er een mogelijke polariserende werking zou zijn... willen we eigenlijk ten eerste daar ook mensen bewust van gaan maken... met een bewustwordingscampagne. Ten eerste nu hoe zoekmachines mogelijk werken... Ja. Zonder daar al conclusies aan te verbinden of het polariserend is of niet. Maar wel dat mensen gaan leren van... oh, maar wat ik intyp leidt wel tot bepaalde resultaten. Ja. En dat ze zich daar bewust een omslag gaan maken. Ja, uiteindelijk dus bewustwording, want iedereen gebruikt die zoekmachines. Precies. Dus als het ook maar een klein verschil kan maken... Ja. Dat als we er beter mee leren omgaan... Ja. Ja, dus dat zou uiteindelijk een mooi resultaat zijn. Ja, en we gaan ook beginnen met een serie van workshops. Die bieden we ook gratis aan. Komen we gewoon met een busje langsrijden waar het ook is. Fantastisch. Ja. Nou, lekker toegepast. Ja, lekker toegepast. En voor nu, als mensen dus willen meedoen... Ja. Dan moeten ze naar digitalepolarisatie.nl. Ja. En dan kunnen ze die extensie installeren. Gewoon installeren, ja. Fantastisch. Hey, we zijn aan het einde van ons uurgesprek. Helaas, maar gaat snel. Ik ben nog niet uitgepraat. Nee. En gelukkig praten we na het journaal nog een half uur door. Ja. Dat is met vragen van bellers. Maar we hebben zelf ook nog wel dingen die we willen weten van jou. Ja. In ieder geval onwijs bedankt dat je ons alles wilde vertellen... over online polarisatie... en opkomst van het internet. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Ben je als luisteraar later ingeschakeld bij ons gesprek? Je kunt afgelopen uur online terugluisteren als podcast. Zoek dan via je favoriete zoekmachine natuurlijk naar De Nacht Van... en luister het op je eigen moment. En na het journaal praat ik nog even door met Shenya... en dan heb je ook de kans om een vraag te stellen. Je kunt je vraag stellen aan Shenya door te bellen naar 0800-1121... of stuur een gratis appje via de NPO Radio 1-app. En dan stellen we jouw vraag aan Shenya. En je kan ook reageren op onze vraag aan jou. En dat is, heeft het internet meer kwaad dan goed gedaan. Dus we zijn heel erg benieuwd wat je daarvan vindt als luisteraar. We horen het graag. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders wordt niet de nieuwe premier van Nederland. Om te blijven praten over een nieuw kabinet... hebben de 4 onderhandelende partijen afgesproken... dat geen van de partijleiders premier wordt. Wilders, Omtzigt, Jessilgus en Van der Plas blijven in dat geval in de Kamer. Wie dan wel premier wordt, is nog niet bekend. Informateur Putters komt later vandaag met zijn eindverslag. Daarna zal er waarschijnlijk volgende week een debat zijn... en daarna kunnen de 4 partijen weer verder praten. Oekraïne kan na maanden weer rekenen op extra steun uit de EU. Europese landen zijn het eens geworden over een pakket van 5 miljard euro. Het Oekraïnse leger heeft een dringend tekort aan wapens en munitie... en de Russen winnen langzaam maar zeker terrein. Omdat de militaire steun vanuit de VS stilstaat... is de hulp vanuit Brussel zeer welkom, zegt Oekraïne. In Dubai is profvoetballer Quincy Promes opgepakt. Dat gebeurde op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Promes is hier veroordeeld tot ruim 6 jaar cel voor drugshandel en het neersteken van zijn neef. Omdat hij in Rusland woont en voetbalt, kon het OM weinig beginnen. Dat land werkt niet mee aan uitleveringsverzoeken. Dat veranderde afgelopen maand toen Quincy Promes op trainingskamp in Dubai was. Daar werd hij aangehouden voor een verkeersongeluk en onder huisarrest geplaatst. Nu is Promes opnieuw opgepakt, maar dan vanwege het verzoek uit Nederland om hem uit te leveren. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet onderzoek naar de herkomst van een landbouwgif... dat is aangetroffen in oppervlaktewater in het noorden van Noord-Holland. Het aangetroffen middel, Dinoterp, is sinds 1998 verboden. Het Hoogheemraadschap bevestigt dat metingen laten zien... dat op meerdere plaatsen in Noord-Holland Dinoterp is gevonden. Een milieuorganisatie stelde eerder dat de hoge concentraties van het gif... waarschijnlijk het gevolg zijn van illegaal gebruik in de bloementeelt. Het weer vannacht droog, het koelt af naar een graad of 8. Vanaf de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan de temperatuur oplopen naar 14 tot zelfs 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Welkom terug. Mijn gast hier in de studio is vannacht mediawetenschapper Shenya van der Graaf. Zij doet op dit moment onderzoek naar online polarisatie en de rol die zoekmachines zoals Google en Bing daarbij hebben. En daarover sprak ik haar het afgelopen uur. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Heb je dus een vraag voor Shenya over zoekmachines, over online polarisatie, misschien ook over fancultuur of over Keanu Reeves, dat mag allemaal. Laat het ons vooral even weten. En laat ons ook weten hoe jij kijkt naar het internet tegenwoordig, door antwoord te geven op de vraag die wij stelden. Heeft het internet volgens jou meer kwaad dan goed gedaan? Je kunt daarop reageren of je vraag aan Shenya stellen door nu te bellen naar 0800-1121 en dan kom je live in de uitzending. Als je liever niet belt, kun je natuurlijk ook een appje sturen. Doe dat via de gratis app van NPO Radio 1. Shenya, we hebben even een beller gehad die was op zoek naar, dat was Hans. Die belde ons omdat hij die wilde meedoen. Dat is sowieso fijn om te horen. Heel fijn. Dat waarderen we. Ja. Hij zocht die extensie om te downloaden, ja. Maar hij kon het niet helemaal vinden. Ja. Uiteindelijk heeft hij het wel gevonden, maar misschien goed om nog eventjes een keer uit te leggen hoe je precies stap voor stap deze extensie vindt. Daar heb ik natuurlijk niet een website voor mijn neus openstaan. Maar de website is dus inderdaad digitalepolarisatie.nl. Dat kun je even openmaken hoor. Ja. Dat kun je dus inderdaad via je zoekmachine vinden. Ja, via je zoekmachine via precies. Via de zoekmachine, ja. Ja, zeker. En dan kom je op de website terecht. Ja. Daar kun je van alles lezen. We hebben ook een introductie, een filler videootje. Zodat je kunt zien wat we precies doen en verzamelen. En je kunt, waar het woord meedoen staat... Ik zie een grote knop, doe mee. Doe mee. Nou, als je daar dus op klikt... Ja. Dan volgen daar een aantal stapjes. En een video. En een video, Oké, dus de knop, doe mee. Doe mee, dat is belangrijk. Ja. Digitalepolarisatie.nl. En dan de knop doe mee. Doe mee. En nog één keer voor de duidelijkheid. Ja. Je geeft die extensie dus toestemming om dingen in jouw browser te googlen. Ja. Maar dat betekent niet dat je privacy geschend wordt. Nee, het is dus inderdaad letterlijk een extensie die toegevoegd wordt aan je browser. En vervolgens wat hij doet is onze zoektermen gebruiken. Dus niet die van jezelf. Nee, ja. Maar hij maakt gebruik van het feit dat je browser gepersonaliseerd is eigenlijk. Ja. Ja. Daarover, we hadden ook nog een beller. Die zei van ja, ik gebruik dus een zoekmachine om een specifiek product op te zoeken. Ja. Maar hij krijgt de hele tijd niet echt wat hij zoekt. Hij krijgt allemaal andere varianten. Ja. Dus hij heeft misschien een beetje het tegenovergestelde probleem dat zijn browser niet gepersonaliseerd genoeg is. Dat zou kunnen, maar de vraag is ook hoe vaak deze persoon zoekt naar wat hij nodig heeft op dat moment. En ik moet eerlijk zeggen, je kunt niet altijd alles makkelijk vinden als je niet de juiste zoektermen gebruikt. Nee. Dus dat gebeurt natuurlijk ook, dat we niet altijd de vaardigheden hebben om te vinden wat we nodig zouden hebben op dat moment. Heb je nog tips voor goed dingen googlen? Nou, ik zat nu even terug te denken hoe het vroeger moest. Ik weet niet, hebben jullie nog de tijd meegemaakt dat je woorden moest intypen en dan plus de boost zetten? Hè? Ik weet nog dat ik dingen in aanhalingstekens moest zetten als ik precies die zin wilde hebben. Ja, dus dat is inderdaad nog de stap weer daarna. Ja. Tegenwoordig mag je gewoon alles ingeven. Kort, lang, hele zinnen. AI maakt er wel wat van. Precies. Ja. Maar dat geeft natuurlijk niet altijd weer wat je nodig zou willen hebben. Ja. Maar ja, wees zo specifiek mogelijk als je tenminste echt inderdaad op zoek bent naar een product. Ja. Maar ik was bijvoorbeeld op zoek naar een krantenartikel van vorige week, wat in een krant had gestaan. En ik probeerde heel de tijd de achternaam in te typen. Nou, dat was Blaze. En ik kreeg continu websites rondom vlees en noem maar op. Omdat ze dachten dat ik een spelfout maakte. Dus het is niet altijd, zelfs mij overkomt het nog, dat ik probeer te zoeken met allerlei zoektermen samen. Dat je het gewoon niet goed of snel kunt vinden. Ja. Ja. Maar probeer zo kort en bondig normaal gesproken te zijn. Is ook een plek waar je jouw... waar men hun zoekvaardigheid kan verbeteren? Zijn er cursussen voor of iets dergelijks? Ja, er zijn bijvoorbeeld bij bibliotheken. Digitale vaardigheden, digital skills wordt het al heel snel in Nederland ook genoemd. Ja. Ik ben overigens, dit onderzoek is verbonden aan Universiteit Twente, maar het Centrum voor Digitale Inclusie. Want dat heeft natuurlijk hier enorm veel mee te maken. Dus ook wij bieden allerlei mogelijkheden om te leren, workshops, hiermee om te gaan. Ja. Natuurlijk ook met de mis- en disinformatie. Hoe maak je onderscheid tussen... wat is mogelijk nepnieuws. Ja, dat hoort er ook bij. Ja. Ja. Dus zeg maar, het valt allemaal je kunt iemand leren om goed te zoeken, maar je moet ze vervolgens ook leren om goed met de resultaten om te gaan. Ja. En ja. Uiteindelijk zei je, wat jullie willen met jullie project, is dus ook rondgaan met een busje, zei je toch? Ja, met de Experivan heet de bus. Om mensen te onderwijzen in het feit dat zij dus niet zomaar een neutrale resultaten krijgen. Ja, dus we willen mensen bewust maken of bewust laten worden van wat gebeurt er eigenlijk als je zoekt naar informatie. Ja. En we gaan dat dus inderdaad door Nederland doen. Dus we zijn nu met verschillende bibliotheken, onder andere met buurtcentra in contact om daar afspraken mee te maken. Dus onder andere Rotterdam, Tilburg, NCD, noem maar op. Iedereen die wil, daar komen we langs. En is er een bepaalde leeftijdsgroep die dan daar meer baat bij heeft? Is een beetje onduidelijk, eerlijk gezegd. Ik denk dat maakt niet uit of je 18 plus bent of 75 plus. Want er zijn mensen die op latere leeftijd enorm goed kunnen omgaan met internet. En er zijn jongeren die zich bijvoorbeeld helemaal niet bewust van zijn. Nee, ik denk dat het is een verschil tussen digitale vaardigheden en je bewustzijn van wat je wordt voorgeschoteld. Precies. Sterker nog, ik kan me voorstellen dat jongeren eigenlijk zich meer bewust moeten zijn, want die zitten veel meer op internet. Ja, nou ja, althans, je hoopt dat ze zich de meesten zijn zich wel van bewust, maar zijn niet altijd, maakt het niet altijd uit wat er gebeurt. Ja. Hey, we zeiden net ook al dat door AI hoef je iets minder specifiek te googlen, want Google weet wat je bedoelt, om het zomaar te zeggen. Ja. Heeft op welke manier, AI gaat natuurlijk in een stroomversnelling nu. Ja. Ja. Hoe beïnvloedt dat eigenlijk ons zoeken? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar durf ik nog niet even zo een antwoord op te geven. Maar je ziet natuurlijk, als je terugkijkt naar hoe we informatie zochten voorheen, en offline bibliotheken, die blijven gelukkig ook gewoon bestaan. Maar als je kijkt naar het begin van het internet, hoe wij toen informatie zochten en hoe het er toen uitzag en hoe het geleverd werd. Ja, dat is natuurlijk een heel groot verschil met wat we nu hebben. Maar tussendoor vergeet ook niet dat we nog Wikipedia hebben, waar het op een collaboratieve manier gebeurt. Ja. Ja, en nu praten we natuurlijk continu over de ChatGPT's, hoe dat werkt. Dat is weer op een andere manier gaan zoeken. En ik denk aan de ene kant dat het vooral een uitbreiding is van informatie, onze informatiecultuur, ons informatie-ecosysteem. Het een is niet per se beter of slechter dan het ander. Natuurlijk moeten we niet vergeten, de AI staat nog echt wel in kinderschoenen. En dat kun je eigenlijk, ja, Google is al meer heeft al zoveel ervaring en opgebouwd, dat we daar eigenlijk best wel van mogen aannemen dat het is niet, zeker niet neutraal. Nee. Maar dat ze wel baat hebben bij zo goed mogelijk aanleveren van informatie. Ja. En bij ChatGPT, ja, dat is op dit moment vooral nog het leren van, et cetera. We hebben natuurlijk de problemen rondom vooroordelen, bias, zoals we dat noemen. Dat zit nog steeds in zoekmachines, maar dat in de AI zit dat nog veel sterker verwerkt. Ja. Op dit moment. Omdat we dat dus nog eruit moeten filteren eigenlijk. Ja. Ja. Dus eigenlijk Google is eigenlijk ergens al verder. Ja, ik durf het niet helemaal zo te stellen, maar daar lijkt het wel op. Ja, ja. Ja, maar ik neem aan dat jullie wel rekening moeten houden met deze rol van AI. Zeker, ja. Ja. Ja, en wat interessant is, je zei net ook al, niet één is niet goed of slecht. Nou, we hadden natuurlijk onze stelling of het internet meer kwaad dan goed heeft gebracht. En daar heeft Merlijn op gereageerd via de app. Ja. Merlijn zegt het volgende. Ik denk inderdaad dat het internet meer kwaad dan goed heeft gedaan. Met name de socials, dus social media, veroorzaken erg veel negatieve energie. Totaal onbekenden maken ruzie met elkaar over zaken die helemaal niet van hen zijn. De criminaliteit, de totale afhankelijkheid van het internet is soms best beangstigend. Ja. Er komen een paar sterke statements in voor. Behoorlijk, ja. Wat denk je als je dit hoort? Dat dit een mening is die behoorlijk wat mensen zullen delen, eerlijk gezegd. Nogmaals, het internet, het is denk ik genuanceerd. Het is ook, kijk, vergelijk jij een Twitter of X tegenwoordig ten opzichte van andere sites, zie je dat er grote verschillen ook tussen platformen zijn. Dus als iets heel negatief wordt, ook commentaar op nieuwsberichtgeving bijvoorbeeld. Ja, je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om daar niet aan mee te doen. Dus of om het niet meer te lezen. Dat zie je veel onder jongeren. Dus die gaan een soort van een disconnectie aan. Ja. Maar dat het soms beangstigend kan zijn, dat is absoluut waar. Ja, ja. En het idee dat, dat de social media bijvoorbeeld echt veel negatieve energie veroorzaken, dat het ruzies veroorzaakt, daar komen we eigenlijk weer terug op het punt dat, hè, zorgt internet voor polarisatie of omgekeerd. Denk je dat het ergens wel klopt? Ja, voor sommigen wel, voor sommigen niet. Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook zat mensen die sociale media, of hè, wel, wat ze dan ook gebruiken, juist de verbinding voelen. En als ik dan terugkijk naar zeg maar naar de jaren 2007, waar het nog wat in iets wat meer kinderschoenen stond. Dan heb ik het over Facebook bijvoorbeeld. Was het ook echt een vorm van verbinding? Je kon ineens gelinkt zijn aan allerlei mensen die je niet zo heel makkelijk kon zien, bijvoorbeeld in het buitenland en wat dan ook. Dus een bepaalde vorm van sociale cohesie is er zeker ook. Dus ik wil absoluut niet zeggen dat het alleen maar negatief is. Maar als het negatief is, blijft het er ook gewoon vaak staan. Is het in je gezicht. Ja. En dat maakt het, ja, maakt het soms behoorlijk lastig. Ja, dat is het moeilijke. Om dat te navigeren. Ja. Ja, wat mijn ervaring ook is dat je ziet het ook bijvoorbeeld op Reddit of zo. Daar wordt heel veel met elkaar gediscussieerd. Ja. Omdat je niet tegenover elkaar staat. Ja. Ik heb wel eens gezien dat iemand zei van op internet waren ze dan heel fel tegen elkaar. En als ze elkaar in het echt tegenkwamen, dan is er opeens veel meer beleefdheid bij. Ja. Want dan zie je de mens. Zo zijn we inderdaad eigenlijk opgevoed, hè? Ja. Om toch beleefd te zijn. Dat is het hele probleem, denk ik. Ja. Hè? Dus dat je de mens niet ziet, je ziet alleen maar hun mening. Je ziet alleen hun mening en daarnaast is het vaak in hele korte bites. Dus natuurlijk zijn er ook mensen die heel uitgebreid aan het typen zijn. Maar over het algemeen kun je maar hele korte statements je mening kwijt. Ja. Met gevolg dat dat ook heel verkeerd opgevat kan worden. Afhankelijk natuurlijk ook van de woorden die je gebruikt. Ja. En je bent vaak ook boos, hè? Dus als je dan iets leest, dan neem je daar meteen stelling. En je eerste emotie, die gooi je er dan uit. Ik voel het ook. Soms, als ik iets zie, dan wil ik daar meteen iets tegen inbrengen. Ja. En er is op zich ook een vraag binnenkomen van Abel, die daar wel op aansluit. Zeg, kunnen we niet gewoon verplichten dat sociale media en ook zoekmachines polarisatie gewoon tegengaan? Moet dat niet gewoon in de wet worden opgenomen? Ten eerste zou ik vragen hoe. Ja. Als we een oplossing hebben dan. Nou ja, aan de ene kant, kijk, we hebben natuurlijk verschillende wetten. Hè, die worden continu gemaakt en bijgewerkt, et cetera. Wat ook goed is. Maar tegelijkertijd alles aan de overheid overlaten, ben ik ook niet per se voorstander van. Want uiteindelijk. Die techbedrijven hebben ook een verantwoordelijkheid. Ja en nee. Ik ben ook niet per se voorstander dat je, ik zeg maar wat, TikTok, dat die alles maar aan hun kant gaan regelen. Ik bedoel, los van het feit dat het niet hier in Europa gebaseerd is. Dus ik vind wel dat de overheid of de EU, het is maar net waar we het over hebben, absoluut een rol moet spelen in vormen van veiligheid, in vormen van bescherming. Maar we moeten het ook niet doortrekken. We zijn veel meer gebaat bij mensen voor een deel trainen, vaardigheden. Wat jij zegt is dat een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt ook gewoon bij de gebruiker. Uiteindelijk wel. Je kan niet blijven zeggen dat het zeg maar de platformen zijn, want wij zijn de consumenten. Ja, het is. En we nogmaals, vrije meningsuiting is toch ook wel een belangrijk iets. En als we dat gaan aan banden gaan leggen, wordt het wel heel lastig. Ja. Alleen, het is fijn als we wat meer beter met onze fatsoensnormen kunnen omgaan. Ja. En het komt uiteindelijk op terug, dat is echt maar de grote vraag waar we het in het begin ook over hadden. Je hebt de menselijke kant, dat is zeg maar de politiek bijvoorbeeld die de polarisatie veroorzaakt, die überhaupt tegenstrijdigheid geeft. En dan heb je zoekmachines die dat gewoon eigenlijk die een middel zijn, de technologie. Precies. Waar ligt de oorzaak van de polarisatie? Dat is heel moeilijk om te zeggen. Het is in ieder geval in de interactie. Ja. En ook niet iedereen polariseert natuurlijk. Hè? En het wil ook helemaal niet zeggen, omdat we hier nu onderzoek naar doen, of dat je het woord vaak in de maatschappij hoort. Dat we, want je vroeg dat ook op een gegeven moment van, is polarisatie nieuw? Nee, het is niet nieuw. Alleen omdat we met internet heel veel geconfronteerd worden, lijkt het misschien alsof er meer problemen zijn. Ons onderzoek doet geen uitspraak of er meer problemen zijn. Dat vind ik ook eigenlijk geen interessante vraag. Maar het gaat er meer om van, wat is de dynamiek? En hoe gaan we daarmee om en hoe praten we daarover? Ja. En eerlijk gezegd denk ik niet per se dat de samenleving meer of minder gepolariseerd is dan heen. Maar we voelen het meer, want we zien het meer. En dat heeft wel te maken met de zichtbaarheid op internet. Iedereen kan gelijk zijn mening geven over alles. Ja. Dat is voorheen was dat gewoon veel minder zichtbaar. Ja. En nu is het gelijk. Je komt eigenlijk op een bepaalde manier makkelijker in aanraking met mensen die anders denken. Niet per se door je zoekmachine, want dat is natuurlijk hoe je zelf ten opzichte van je zoekmachine opereert. Mm-hmm. Maar zeker sociale media of forums en de Reddits, die noemden het al. Ja, daar word je sneller geconfronteerd ook met mensen die niet hetzelfde denken. Ja. En nou heb je het al, dan valt misschien je echokamer ook wel mee. We hebben een zo grote diversiteit aan media en kanalen. Het is alleen niet zo dat iedereen al die verschillende platformen gebruikt. De meeste zitten toch op de grote namen platformen over het algemeen. Ja, dus dat brengt ons tot een soort van grotere vraag. Ja. Ja, Is het internet eigenlijk nog wel te redden in die zin? Of moeten we er gewoon misschien mee leren leven... Ja. dat die online polarisatie gaat blijven bestaan? We moeten er zeker mee leren leven. En we hebben ook leren leven met internet. En als je dus inderdaad terugkijkt... dan wil ik niet vervallen in de hele causaliteit en lineariteit... maar in het begin dat er wat ruzie was, om het maar zo te zeggen... tussen de consumenten, gebruiker en grote bedrijven. Dat is ook opgelost. We hebben nu streamingdiensten, die waren er niet. Dus er zijn hele nieuwe businessmodellen gekomen. Of dat goed of slecht is, dat maakt verder uiteindelijk niet uit. Mensen betalen ervoor. Natuurlijk zullen nog steeds mensen leuk gratis downloaden hier en daar. Maar in principe is dat probleem opgelost. En je zult ook zien dat hier over een x-aantal jaar... als je kijkt nog ook naar Google, hoe het eerst was, hoe het nu is... of nu ChatGPT en over 10 jaar... zul je zien dat onze vaardigheden zich verder ontwikkelen... en is het onderdeel van ons leven. Nee, je kan het nooit denken dat je polarisatie helemaal wegwerkt eigenlijk. Ja, maar dat moet ook niet. Want juist... Polarisatie is natuurlijk ook belangrijk. We moeten juist met elkaar in gesprek blijven. Ja. En dat is helemaal niet erg dat het af en toe dat we ruzie maken... als we maar met elkaar in gesprek blijven. En het overbruggen, als je maar weer aan het eind van de dag zegt... oké, jij denkt zo en ik denk zo en dat is het dan. Maar, ja, misschien moeten we in deze hele discussie wat meer vertrouwen hebben... in dat mensen uiteindelijk zichzelf iets beter weten te reguleren... dan je misschien zou denken. Ja, en zoals je al eerder aangaf, meestal lukt dat ook wel... in ieder geval in onze offline context. Ja. Ja. Toch nog even terug naar die bedrijven. Ja. Want er was ook een vraag, Dick die belde met een vraag... of in ieder geval eigenlijk meer een soort angst die hij heeft. Ja. Hij zegt, hij is een beetje digibeet en hij zegt... googlen is voor mij meer goochelen. Ja, nou, mooi, vind het mooi. Ja, dat is mooi. Ja. Hoor je die vaker? Nee. Oh, nou, nee, kijk, bij dit deze. Dit is mooi, dankjewel. Ja, ja. Dick, ik hoop dat je toestemming heeft om deze vaker te gebruiken. Hij zegt, hij is ook wel bang dat al die zoekdata misbruikt wordt door Google. En dat is natuurlijk iets dat Amerikaanse belangen behartigt. Ja. En daar hebben we nog niet zo heel veel over gehad. Maar er zitten natuurlijk ook bedrijven gewoon achter die daar belangen bij hebben. Ja, zeker. Er zitten hele grote businessmodellen achter. Nu hebben we gelukkig wel wetgeving die daar wel over gaat. Dus rondom de databescherming en wat er gedeeld en niet gedeeld mag worden. Dus ook al is Google Amerikaans, zeg maar, in Amerikaanse handen... hebben wij hier, binnen de EU... weet Google precies wat ze wel en niet mogen met jouw data. En daar houden ze zich ook wel aan. En ik denk als je recentelijk naar je Google en Google-accounts gaat... krijg je op dit moment ook berichtgeving wat je wel en niet moet delen. Ik weet niet of je het zelf toevallig gezien hebt, maar ik kreeg het vorige week, denk ik. Nee. Je kunt op dit moment... is er een nieuwe wetgeving wordt uitgerold. En dus grote niet-Europese bedrijven worden op dit moment... hoe zeg je dat? Die moeten aanpassingen maken. Dus die gaan aan alle gebruikers vragen stellen... van krijg je toestemming of dit, wil je niet dit aan hebben, et cetera. Dus dus dat je zorgen maakt, dat snap ik. Dat is ook eigenlijk best goed, moet ik eerlijk zeggen. Maar aan de andere kant... word je toch redelijk beschermd in Europa tenminste. In Europa, ja, in Europa. En dat is in andere landen misschien nog wel anders. Ja. Ja. En daarom zijn er ook zorgen over zaken zoals TikTok. En terecht. Ja, toch? Ja. Ja, daar hebben we het over China. Dat is echt weer nog een stap verder dan Amerika. Ja. Er zijn nog een paar vragen die ik je wilde stellen. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar het laatste nummer dat je hebt meegenomen. Oh, dat is Magic in the Air van Magic System. Ja. Een heel vrolijk nummer. Heel vrolijk nummer. Om even goed wakker te worden. Precies. Waarom heb je deze meegenomen? Want ik had even opgezocht dat het had te maken met het WK. Het WK. Mijn zoontje, die is 8. Ja? Juli, ik moest zijn naam zeggen. Maar deze, die is grote fan. Wil natuurlijk profvoetballer worden. Zoals denk ik heel veel 8-jarige jongens. Ja. Houdt van WK, dat soort dingen. En dit liedje is... volgens mij, als je op YouTube kijkt, gerelateerd aan Cristiano Ronaldo. Voor zover ik iets verstand heb van voetbal, heb ik eigenlijk niet. Je hebt of iets goed gezegd, of heel veel mensen beledigd. Het kan heel goed zijn. In ieder geval, hij vindt het een fantastisch nummer. Dus ik dus ook, opgedragen. Want ik moet er ook naar luisteren. Ja. Maar hij wordt er wel heel blij van. Mooi, is hij aan het luisteren nu? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat hij lekker slaapt. Ik hoop ook dat Mooi. Hij slaapt. Nou, deze opgedragen aan hem. Maar dus hij moet nu de hele gesprek luisteren. Hij moet het helemaal verplicht gaan luisteren. Mooi. Ja. Heb je ondertussen nog een vraag aan Shenya over online polarisatie, over zoekmachines? Of wil je ons laten weten of jij vindt dat het internet meer goed dan kwaad heeft gedaan? Dan kun je nu bellen naar 0800-1121 of een appje sturen via de gratis app van NPO Radio 1. En dan gaan we nu even luisteren naar Magic System met Magic in the Air. Feel the magic in the air, ay, ay, ay, love it in my all air, ale, ale, ale. Feel the magic in the air, ay, ay, ay, ay, love it in my all air, ale, ale, ale. Feel the magic in the air. Van NTR. Ja, dat was Magic System met Magic in the Air. Shenja, ik zag jou meteen helemaal... Ik werd vrolijk. Ja, ja zeker. Word je wakker van, dat is goed. Deze is opgedragen aan jouw zoontje, toch? Ja, ja, leuk. Nou, mooi. Ja. Ik hoop dat hij er blij mee is. Ik ook. Ja. Je werd er in ieder geval blij van. Zeker. En wakkerder. En wakkerder, dat ja. is mooi, want we hebben ja. een beller aan de lijn. Nou, heel leuk. Desiree, die heeft een vraag over toegankelijkheid van websites voor mensen met een beperking. Desiree, goeienacht. Ja, hallo. Oh. Ja, even de koptelefoon op, ja. De koptelefoon. Ja. Kun je deze hier horen? Goedemorgen. Goedemorgen, ik hoor haar. Ja. Hallo. Gelukkig. Hi. Ik volg een stuk van jullie gesprek. En het valt me op, en dat wil ik inderdaad gewoon even een beetje voor het voetlicht brengen. Er zijn nog steeds heel veel websites niet toegankelijk voor mensen die wegens een beperking een aangepaste computer hebben. Dat geldt ook voor een aantal apps. En er wordt wel heel veel aan gedaan. Maar ik vind toch dat het een heel stuk achterblijft. En vooral ook bij overheidswebsites en zo is het soms moeilijk om aan je informatie te komen op het moment dat je of knoppen voor ons geen knoppen zijn, of je dingen met een muis moet aanklikken. En dat is dan ook vaak niet te doen. Want ja, wij zien niet waar we naar moeten wijzen als blinde mensen. Ik ben zelf blind. Uh-huh. En ja. dan kun je dus niet naar iets wijzen en kun je dus niet met een muis werken. En dan is ineens zo'n website niet meer te goed te gebruiken. Ja. En vooral de ellende van ja, dat Recaptra-ding, weet je wel? Van er staat een kenteken. Ja, dat schrijft het kenteken van de auto over op het plaatje. Precies. Of zo. Ja. Mijn software loopt gewoon over het plaatje heen, zegt picture of graphic. En dan zit ik een stap verder, maar heb ik dus geen idee wat er staat. Ja. En er zijn websites die daar wel een tool op maken van nou laat het uitspreken. Maar dan is het soms ook weer niet goed te verstaan. Of ik vind dat zo jammer. En ik vraag me af, zou er ooit nog eens verbetering in komen? Want ja, weet je, ik moet ook gewoon mijn informatie. En het is 2024, mind you, en het werkt nog steeds niet. Ja. Ik vind het een hele goede vraag. En ja, dankjewel, Desiree. Ja, precies. Nou ja, je zit hier natuurlijk vanuit jouw ervaring te spreken. Ja. Dus dat waardeer ik enorm. Gemeentewebsites en belastingdienst en zo. Klopt. En we weten allemaal dat gemeentes een knop hebben waar je zogenaamd betere, inclusievere websites zou moeten hebben. Maar dat komt dan vaak neer op grotere lettertypes. Maar jij lacht inderdaad, omdat het vaak dus heel veel te wensen overlaat. Maakt mij niet meer uit hoe groot die letters zijn. Nee, hoor. Dat begrijp ik. En zeker nu we ook inderdaad... De achtergrond is ook geen optie, nee. Nee, precies. Als je over digitale vaardigheid hebt, sommige mensen die hebben blijkbaar niet eens genoeg toegang. Nee, eigenlijk. Klopt. Maar nou, toegang... er zijn veel dingen niet, hoor. Dat valt echt nog ontzettend tegen. En dan verval je dus in de FAQ's en in de contactgegevens en ga maar bellen. Ja. En ik ben wat dat betreft gewoon gezegend met onbeperkt bellen op mijn telefoon. Want je hangt me zo weer een half uur ergens in de wacht. Ja. Ja. En klets het dan maar bij elkaar. En weet je dan de juiste vragen te stellen? Krijg je überhaupt iemand aan de lijn die je juiste antwoorden kunt geven? Dan wordt het ineens weer een veel meer fluïde vorm van informatieverstrekking. Absoluut. Eigenlijk schrik ik hiervan. Want ik kijk daar natuurlijk op een hele andere manier naar. Je wist het niet? Nou, ik weet wel dat er aangepaste websites, et cetera, moeten zijn. Maar in mijn beleving... En dat, nogmaals, dit is niet volledig mijn vakgebied. Nee. Maar wel natuurlijk digitale toegang, skill, vaardigheden, et cetera. Maar dat websites nog niet goed genoeg zijn, daar verbaas ik me een klein beetje over. Ja, nee, ik wil me voorstellen dat je niet eens rekening mee kan houden in je onderzoek eigenlijk. Ja. Als je niet eens weet dat het bestaat. Of althans dat het zo'n groot probleem is eigenlijk. Nee, precies. Ja. Dat kan me voorstellen. Nou, wij vervallen al in de Apple en de Android. En dan is Apple alweer veel meer toegankelijk dan Android. Om ja. maar even grofweg nou, dat te geloof zeggen. Ik wel. Ja. En dat de digitale fruitschaal heeft wel op allerlei geheime plekken allemaal extra dingen zitten voor mensen met een visuele beperking of een auditieve beperking. En dat krijgen we er ook allemaal gratis bij. Ja. Dat zit ook gewoon bij iedereen op de telefoon te activeren. En ja. het mooie is ook wel omdat dat gewoon veel breder opgepakt wordt om door te ontwikkelen, ook met apps, is de bediening is makkelijk, werkt wel in sommige gevallen anders dan hoe jullie zo'n speciale telefoon gebruiken. Ja. Ik zal het merknaam niet nog 6 keer noemen. Je vervalt nog wel steeds in problemen, ook daarmee, dat je niet helemaal goed aan je informatie kunt komen. En dat is dan gewoon website gericht. Daar horen wij de kern van het probleem, denk ik, Shania. Dat sommige mensen niet goed aan de informatie kunnen komen. Nee. Desiree, het is heel goed dat je Shania even op wijst, volgens mij. Want dit is ook iets om mee te nemen, of in ieder geval om bewust van te zijn. Nou, als we de ja, ik hoor net dat je een zoontje hebt van achterkant bijna zeggen, die jonge dame. Maar ja. Meer over mij dan over jou. Ik ga er gewoon om blozen. Maar op het moment dat ik je er ergens mee kan helpen, noteer gerust mijn nummer. En je wil wat weten, dan mag je me bellen. Nou, dat is fijn. Dankjewel voor het aanbod, Desiree. En bedankt voor je belletje. Hopelijk wordt het in de toekomst beter voor deze groep mensen. Elke vorm van bekendheid daarmee zet hopelijk aan tot het wakker worden van een aantal mensen die bezig zijn met het bouwen van websites. Ja. Het is wel zo dat overheidswebsites vaak wel een klein beetje achterlopen ten opzichte van wat de mogelijkheden zijn. En dat horen we ook. Hey, dankjewel Desiree, wij gaan weer door. Heel erg bedankt voor je belletje en nog een fijne nacht verder. Wij gaan zo afronden. Ik heb nog echt één vraag en dat gaat nog terug op die fancultuur. Ja. Want toen ik las over jouw onderzoek naar fancultuur, toen dacht ik meteen aan eigenlijk de Swifties van nu. Taylor Swift. Terwijl jij had het dan over Keanu Reeves en ook vrouwen van middelbare leeftijd. Hoe verschillen die groepen? Nou, ja, hoe verschillen die groepen? Ja, Taylor Swift is natuurlijk helemaal van nu. Maar ook Taylor Swift heeft een gradatie aan fans, hè, van jongeren, van jong tot ouder. Maar je moet niet vergeten dat er ook verschil is tussen een mannelijke en vrouwelijke celebrity en de aanhang die daarbij komt. Het is natuurlijk niet zo dat Keanu Reeves in die tijd alleen maar oude dames had als fan. Zeker niet. Het is alleen dat ik op dat moment naar een fanconventie ging waar toevallig oudere dames waren. Maar toen ik met hem rondhing, wees maar niet bang. Er waren genoeg jonge dames die om zijn nek wilden hangen. Dus, dit waren gewoon de mensen die echt wilden samenkomen om het daarover te hebben. Precies. Ja. Nou, duidelijk. Hey, zometeen hebben wij, over een half uurtje hebben wij onze twitterende wetenschapper. Ja. En dat is, meestal zijn dat totaal verschillende onderwerpen. Maar heel toevallig is dat is Alan Stark. En die doet onderzoek naar aanbevelingssystemen. Ja. Nou, dat raakt redelijk aan. Ja. En dat gaat ook over gepersonaliseerde resultaten eigenlijk. Ja. Ja. En wij spreken hem over een half uurtje. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd of jij nog misschien iets had wat je van hem wilde weten. Of een vraag voor hem had. Nou, ten eerste ben ik zeer benieuwd natuurlijk wat zijn onderzoek precies in zou houden. Of hoe hij kijkt naar... Dat ga je horen in de auto naar huis. Precies, ik ga naar de auto naar huis. Zeker luisteren. En vervolgens zou ik wel willen weten of hij bijvoorbeeld ook kijkt naar toeval. We zien steeds vaker dat zoekmachines, maar ook de recommender systems, niet alleen meer in die filterbubbel willen blijven hangen. Ja, dat ze toch een iets van een willekeurigheid erin hebben gebouwd. Ja, precies. En ik ben benieuwd hoe hij daarnaar kijkt of hoe hij erover denkt überhaupt. Nou, we gaan de vraag meenemen. Dank je. Super. En wij zijn dan echt aan het einde van ons gesprek. Ik wil je ontzettend bedanken voor je komst, Shania. Ja, graag gedaan. En hartstikke voor het leuke gesprek. Ja. Ja, ik wens je een goede rit naar huis toe. Dank je wel. Hey, en heb je als luisteraar een deel van ons gesprek van deze nacht gemist? Luister het dan terug als podcast. Zoek online naar De Nacht Van. En check ook de gesprekken van de andere omroep in de nacht. De Nacht van NTR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. En we gaan door met de NTR-podcast Het Venlo-incident. In deze vierde en alweer laatste aflevering van de serie zoeken Paul en Huip uit wat de Duitse inval op 10 mei 1940 te maken heeft met het Venlo-incident. Laten we in deze laatste aflevering eerst even teruggaan naar het begin. Naar Café Bakkes in Venlo. Nou, van die kant vanuit de richting Venlo, daar kwam een auto aanrijden met 4 mannen erin. 2 Engelsen en 2 Nederlanders. En die komen hier aanrijden en die willen net gaan parkeren. En op dat moment komen er van achter Bakkes komen heel zo'n mannen aanrennen. In burgerkleding, maar gewapend met pistolen en machinepistolen. En van over de Duitse grens komt ook een auto aanrijden met een heel stel Duitsers erin en erop. Die hangen aan de treeplanken. En die beginnen meteen te schieten. He, op die auto met die Engelsen en die Nederlanders. En een van die twee Nederlanders die grijpt zijn pistool en die schiet terug. Maar die wordt bijna meteen neergeschoten en die valt neer op de grond. En die Duitsers die sleuren dan die Nederlanders en die Engelsen uit hun auto. Trekken hen hun eigen auto in. En het hele gezelschap verdwijnt razendsnel weer over de Duitse grens Duitsland in. Zo begon ons verhaal dus. Op 9 november 1939 aan de grens bij Venlo. En 6 maanden later gebeurt dit. Het radionieuws van 10 mei 1940. Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk. Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Het algemeen hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om 16:45 het volgende mede. Van 3 uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Voor zover bekend zijn tenminste 6 Duitse vliegtuigen neergehaald. Dit is het Venlo-incident. Een podcast van Hubert Kreins van de KB Nationale Bibliotheek en van mij, Paul Ruigrok van Andere Tijden. Het verhaal over een affaire aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en een verhaal van alle tijden. Over spionage en oorlog, misleiding en manipulatie, nepnieuws en de altijd durende zoektocht naar de waarheid. Het is 10 mei 1940 en de Tweede Wereldoorlog is begonnen. Ook in Venlo, vertelt streekhistoricus Marcel Hogenhuis. 10 mei 1940, ja, de Duitse troepen vallen over een breed front Nederland binnen. Het zwaartepunt lag wel een beetje in Midden-Nederland, want de sterkste verdediging was bij de Grebbeberg. Hier door Limburg kwamen de Duitsers met paardenkarren en wat vrachtwagens de grens over. Maar verder iedereen zoveel mogelijk te voet. Ja, het zijn niet allemaal direct beelden die je bij een oppermachtige, gemoderniseerd Duits leger verwacht. Laten we zeggen, Nederland was eigenlijk een beetje het zijtoneel van de grote invasie van Duitse troepen in Nederland, België, Frankrijk. We zitten nog 1 keer in de leeszaal van de KB Nationale Bibliotheek. Niet tussen de kranten dit keer. Huip heeft nu een document in handen. Maar wat is het precies? Ik heb nog iets voor je gevonden, Paul. Kijk hier. Duits document. Opgemaakt 9 mei 1940. Dit is de officiële oorlogsverklaring die de Duitse ambassadeur in Den Haag op 10 mei 1940... dus de dag van de Duitse inval, aan de Nederlandse regering overhandigd heeft. En in dit document leggen de Duitsers uit wat hun reden is om Nederland binnen te vallen. En wat is de belangrijkste reden? Het Venlo-incident. Ik krijg bijna de neiging om het fragment waarmee we net begonnen om dat nog een keer te laten horen. Want op 9 november 1939 ontvoeren de nazi's 2 Britse spionnen, Stevens en Payne Best. Ze schieten daarbij ook de Nederlandse luitenant Dirk Lop dood. Dat gebeurt allemaal vlak voor Café Bakkes in Venlo. Op Nederlands grondgebied. Dat weten we. En op 9 mei 1940 is dit voor Duitsland de ultieme aanleiding om Nederland de oorlog te verklaren. Vanwege dat Venlo-incident. Gericht tegen de Duitse staat en zijn leider Adolf Hitler. Het staat er echt. En het gaat nog verder. Want wat vinden we in de bijlagen van die officiële Duitse oorlogsverklaring? En dan komen ze ook met dat verhoor van Klop. Als een van de belangrijkste redenen. En vooral ook als de smoking gun, zeg maar. Vandaar hebben de Duitsers dan, zo beweren ze althans, het bewijs gevonden dat er structurele samenwerking is tussen het neutrale Nederland en het oorlogvoerende Groot-Brittannië. Kijk, hier staat het. Bij die bijeenkomst, dus ik vertaal het even uit het Duits... maar er staat dat Klop die heeft opgedragen om... om voor de beveiliging te zorgen van dat overleg met die Britse agenten. En hij heeft als eerste geschoten bij het Venlo-incident. Dat heeft Dirk Klop allemaal zelf verteld, zeggen de Duitsers. Maar dat is niet zo. Want we weten uit aflevering 3 dat de verklaring van Klop is geschreven... door de Duitse leider van de Venlo-operatie, Walter Schellenberg. Klop is dan al lang dood. En er is ook niks van waar. Klop is de enige Nederlandse militair daar in Venlo... gewapend met welgeteld 1 pistool... in gezelschap van een Nederlandse chauffeur... die alleen in het bezit is van een rijbewijs. Goed, er zijn dan nog 2 puffende marechaussées op de fiets onderweg... maar als zij arriveren, is er helemaal niets meer te zien. En Klop heeft ook niet als eerste geschoten. Dat zijn de mannen van Schellenberg. Maar toch, de Duitsers hebben hun eigen redenatie helemaal rond. Daar hebben ze keihard het bewijs in handen dat die Nederlanders samenwerken met de Engelsen. Dus ze hebben het echt helemaal uitgemolken. Ze hebben het helemaal uitgemolken, ja. De Duitse radio doet er nog een schepje bovenop. Die halen ook België er nog bij. Want tenslotte wordt ook dat land binnengevallen. Die wisselsmänner tussen de Britse geheimdienst en de Holländische sowie de Belgische behörden waren die Engelse officieren Stevens en Best. Stevens en Best, daar zijn ze weer. Britten, Belgen en Nederlanders hebben samengewerkt om Duitsland te ondermijnen met als belangrijkste doel... Beseitigung des Führers. Het uit de weg ruimen van de Führer. Hitler dus. En zo is de link met de aanslag in München ook weer gelegd. Niet alleen Georg Elser en de Britse geheime agenten zaten erachter. Nee, ook Nederland en België. Maar toch, even voor de zekerheid... Zonder Venlo-incident was Duitsland Nederland natuurlijk ook binnengevallen. Dan hadden de nazi's wel iets anders verzonnen. Plat gezegd ging het natuurlijk vooral om een goede smoes. Maar er waren, serieus, mensen die het geloofden. En niet de minste, vertelt professor Bob de Graaf. Minister De Geer die zit er ook persoonlijk heel erg mee van. Als dat niet was gebeurd, dan waren de Duitsers misschien niet binnengevallen. Ik denk dat Hitler heel andere calculaties had... waarom die Nederland wel of niet zou binnenvallen. Maar het biedt hem een geweldig gelegenheidsargument. Dirk De Geer dus. Tijdens het Venlo-incident nota bene de minister-president van Nederland. Zelfs hij denkt dat Nederland zonder het Venlo-incident... buiten de Tweede Wereldoorlog zou zijn gebleven. Dat is echt onzin. Maar zo bereikt de oorlog Nederland. Het begin van 5 lange bezettingsjaren. Hoe gaat het verder met onze hoofdpersonen en hun naasten? In de eerste aflevering vertelt Alice, de nicht van Dirk Klop... dat de familie pas na de oorlog te horen krijgt dat Dirk is overleden. De ouders van Dirk hebben de hele oorlog tevergeefs op hem gewacht. Misschien zat hij wel in Japan en misschien zat hij wel ergens geïnterneerd... en misschien kwam hij wel terug. Ik kan me die hoop wel voorstellen... Na de oorlog kwam hij ook niet terug. En toen stond er dus ineens die ene officier voor de deur... die toen de waarheid kon vertellen. En toen kwam er ook wel meteen een soort rust over die familie. Zo van, nou weten we het. En hoeven we niet meer de hele tijd te gaan zitten puzzelen... van wat zou er gebeurd zijn. Dat hoor je ook heel vaak bij mensen die vermist zijn geweest. Als dan de oplossing van het raadsel wordt gevonden... treedt er ook een soort rust in. Maar dat neemt natuurlijk het gemis niet weg. De familie Klop hoort dat slechte nieuws dus in 1945. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet. Want het nieuws heeft in 1939 al in de krant gestaan. We hebben dat in aflevering 1 al verteld. Lezen ze geen kranten bij de familie Klop? Of blijven ze zich vasthouden aan een strohalm... omdat zijn lijk nooit is gevonden? We weten het niet. Van Bob de Graaf horen we wel dat de verloofde van Klop... die uit Venlo het wel al lang weet. En dat gaat op een vrij bruske manier. Haar broer, die geregeld de grens overging... die zit vlak over de grens in Kaldekeer... zit hij op een gegeven moment in een horecagelegenheid. En daar komt een dronken Gestapo-man op hem af. En die zegt tegen hem van... ik heb, zonder dat dat mijn bedoeling was, vandaag... een familielid van jou doodgeschoten. En die man denkt, een familielid van mij doodgeschoten? Ik weet het niet. Totdat uiteindelijk tot hem doordringt... dat het de verloofde van zijn zus is. Er is nog iets geks. Alice heeft nog nooit van de Limburgse verloofde gehoord. Het lijkt zelfs alsof de familie Klop helemaal nog nooit van het bestaan van deze verloofde heeft geweten. Of Alice weet het niet, dat kan natuurlijk ook. Ze is tenslotte van na de oorlog. Ze heeft de verhalen uit de tweede hand. En misschien hadden we meer geweten als dit niet was gebeurd. Dit wat Alice nu gaat vertellen. Een van die officieren, die is naar mijn oma gekomen en die heeft hem de koffer gebracht van oom Dirk. En toen heeft mijn oma gewoon gezegd van oké, nou zet ik er een streep onder klaar. Ze hebben alles gewoon in de tuin gezet, de brand erin en afgesloten, weet je wat. Ja, je moet er toch mee omgaan natuurlijk. Een hele koffer met spullen van Dirk Klop. Een koffer die wel is teruggekeerd uit de dood. En die koffer is, met inhoud en al, verbrand in de achtertuin. Dat is even slikken. Dus die koffer met spullen, die is verbrand? Ja, die juist op de brandstapel. We hebben er een brandstapel van gemaakt. Zijn spullen van het leger en dergelijke. En ja, persoonlijke dingen. Daar zat een schat aan materiaal. Ja. Maar dat was in die tijd zo van... Daar heeft ze denk ik nooit stilgestaan. Ik heb, denk ik, ook vaag een vermoeden... dat ze ook niet helemaal wisten waar hij mee bezig was. Hebben jullie daar wel spijt van gehad? Ja, dat hoorde ik eigenlijk pas veel later. Hè. Er werd verder uit door mijn oma niet meer over gesproken. Geen woord meer. Het was klaar. Over. Hij is er niet meer. Het was klaar. Waarom zou je dan nog iets bewaren? Het geschiedenishart weent. We zullen nooit weten wat er in de koffer zat. Wat ons dat nog had opgeleverd. We kunnen het Alice niet kwalijk nemen. We hebben tenslotte enorm veel gehad aan het gesprek met haar. Ze bracht ons, soms schaterend, dichter bij Dirk Klop. Hoe is het met de Britse spionnen Stevens en Best vergaan na 1940? We hebben verteld dat ze vanuit Venlo naar het Gestapo-kantoor in Düsseldorf zijn gebracht en daarna door naar Berlijn. En daar gaat van alles fout, zeker voor Stevens. Tussen zijn spullen vinden de Duitsers een papiertje met namen. Hij had een lijstje gemaakt van mensen die of gecontacteerd moesten worden of wat dan ook. In elk geval wordt dat op hem gevonden, ja. Een lijst met namen van Engelse spionnen en informanten in Europa. Wat zullen de Duitsers gesmuld hebben? Weer een cadeautje. Nu van Richard Stevens. En daar blijft het niet bij. We weten dat Stevens en Payne Best niet zijn gemarteld, want ze moesten heel blijven. Maar ze zijn wel uitgebreid verhoord. En er is niet gezwegen. Wat we weten is dat beide heren wel heel veel informatie hebben prijsgegeven. En dus daarmee is het een grote klap geweest voor de Britse spionage in West-Europa. Omdat zij voor alles prijsgeven daarover. En uiteindelijk ook voor de Franse en de Tsjechische inlichtingendiensten. Omdat met name Stevens daarover het nodige heeft losgelaten. Waarom hebben ze dan al die informatie gegeven? Omdat je bij ondervragingen soms het meeste bereikt door mensen als gentleman te behandelen. Het idee bestaat dat je mensen alleen maar tot uitspraken kunt verleiden als je ze eerst in elkaar slaat. Maar dan willen mensen over het algemeen vertellen dat ze inderdaad een heks was en intercourse met de duivel hebben gehad, et cetera. Uiteindelijk hebben ze het grootste deel van de oorlog doorgebracht in het concentratiekamp Sachsenhausen, net buiten Berlijn. Maar steeds nog in relatief beschermde omstandigheden. Zij zijn eigenlijk tot het eind van de oorlog zijn zij gezien als mensen die een eventuele rol in een soort compromisvrede of iets dergelijks gebruikt, op die manier gebruikt zouden kunnen worden. Ze zaten in de VIP-barak. Dat soort dingen bestonden echt. Het heette niet zo. Maar er waren gewoon barakken voor geprivilegieerde gevangenen. Er zat een apart hekje omheen. Maar die kregen keurig te eten en die werden niet zomaar in elkaar geslagen. Daardoor is er na de oorlog veel argwaan ontstaan. Met name tegen kapitein Stevens. Is hij dan degene die te veel heeft verteld? Die argwaan vinden we zelfs in Venlo terug. Dat heeft Marcel Hogenhuis ontdekt. Er zijn een paar straten van een nieuwe woonwijk vlak achter het restaurant Bakkers. Daar is een nieuwe buurt op een gegeven moment gebouwd. En toen hebben ze wel een aantal straten inderdaad genoemd naar de hoofdrolspelers van destijds. Dus de luitenant Klop, kapitein Best En we hebben nog de 9 novemberweg, maar opvallend genoeg geen majoor Stevensweg. En dat is, ja, dat is een raadsel waar we nog steeds niet helemaal achter zijn, waarom eigenlijk naar iedereen een straat is genoemd, behalve majoor Stevens. Stevens heeft schijnt overgeplaatst aan een andere kamp en heeft daar privileges gekregen die best nooit ten deel zijn gevallen. Ja, zo is toch een beetje het beeld ontstaan na de oorlog dat Stevens iets te veel heeft verteld waar best zijn mond hield. En dat is mogelijk de aanleiding geweest voor de straatnamencommissie in de gemeente Venlo om dus geen straat naar hem te vernoemen. Maar ja, er zijn geen notulen van, dus we kunnen daar niet de vinger achter krijgen. We weten het niet precies. Wat we wel weten is dat het tussen Stevens en Payne Best nooit meer is goedgekomen. Payne Best schrijft na de oorlog een boek over zijn tijd in Sachsenhausen. Alsof de geschiedenis nog niet rond genoeg is, ontmoet hij daar een medegevangene. Georg Elser, de man van de bom tegen Hitler. Verder is het een somber boek. VIP-behandeling of niet, Payne Best heeft het erg zwaar gehad in Sachsenhausen. Hoogtepunten in die periode zijn de zeldzame brieven die hij van zijn vrouw krijgt, de Nederlandse kunstenares Maria van Rees. Zij woont in die tijd veilig in Engeland. Payne Best komt na de oorlog nog één keer naar Nederland. Hij gaat dan langs bij de hartsvriendin van zijn vrouw, de moeder van Annemarie van Zanten. Hij is na de oorlog bij ons thuis langsgekomen om mijn moeder dat boek te geven wat hij geschreven had. Mijn zusjes weten het nog heel goed, dat er een meneer binnenkwam met een monokel voor zijn oog. Ja, dat heeft diep indruk gemaakt. Maar een hele charmante, aardige man. Die ging dan vrienden opzoeken in Nederland en kwam bij ons langs. Was het een goed huwelijk? Weet u dat? Ja, dat zegt mijn moeder, of die zei dat altijd. Want wat waren ze dol op elkaar. Ja, en zo is de toon ook in haar brieven. Ja, het was echt een gelukkig stel. Maar van dat gelukkige stel blijft uiteindelijk weinig over. De oorlog heeft de relatie verwoest. Weet u waarom dat huwelijk geen stand heeft gehouden? Nou, ik denk als je je verplaatst in deze twee personen die 5,5 jaar van elkaar gescheiden waren, waarvan diverse jaren zonder enig contact te kunnen hebben met elkaar. Dus met ook een grote ongerustheid over elkaar en het je maar zien te redden. En hij met alle onzekerheden, angsten van wat gaat er met mij gebeuren en wat zeg ik wel, wat zeg ik niet. De opsluiting van hem, waarbij het paradoxale is van altijd mensen om zich heen, dag en nacht. Het proberen die controle te houden op zijn situatie, tussen allerlei vijandigheden door zien te overleven. En dan kom je in die, eerst van dan weliswaar ook het Londense leven, maar daarna in die stilte van de afgelegen moor, daar in Devonshire, waar zij het heel erg naar de zin had, maar wat toch, denk ik, een schril contrast was met zijn leven. En zij had haar eigen leven gehad. En in hoeverre kun je dat weer overbruggen? Ik denk dat ze allebei heel zwaar getraumatiseerd waren. Dat Venlo-incident heeft het huwelijk genekt. Dat denk ik, ja. Dat denk ik. En ja, waar heb je behoefte aan als je uit zo'n isolement komt, zoals hij dat heeft gehad? Want hij ontmoette iemand anders, notabene iemand uit die omgeving waar ze woonde. Een onderwijzeres. En ja, dat raakte hem heel erg, dat sprak hem heel erg aan. Dus dat werd een relatie. Payne Best verlaat Maria uiteindelijk voor een ander. Maria keert na de scheiding niet terug naar Nederland. Ze blijft in Engeland. Ze is de rest van haar leven alleen gebleven. Richard Stevens is ook nog een keer in Nederland geweest. In 1963. Hij wordt geïnterviewd door de Amerikaanse tv-zender CBS. Zittend in de zon bij Bakkers doet hij nog één keer zijn verhaal. Hij vertelt daar een aantal dingen die we nog niet weten. Dit bijvoorbeeld. Just as we were starting off from my house, Best and I were in Best's car. Literally as the car was moving off, my secretary nearly fell out of the window and shouted at me and said, Major, Major, they've either assassinated or attempted to assassinate Hitler. I said, they got him? And she said, no, I don't think so. I said, well, pity us. Never mind, let's go on. Op de ochtend dat ze naar Venlo vertrekken, hij staat al buiten bij de auto, steekt de secretaresse van Stevens haar hoofd uit het raam en roept hem toe. Ze hebben Hitler proberen te vermoorden, maar het is niet gelukt. Oh, wat jammer. Maar never mind, zegt Stevens. En dan rijden ze weg. Richting Venlo, richting Bakkes. Maar ze weten er dus van de aanslag op Hitler. En ongetwijfeld zullen Stevens, Best en Klop dat in de auto hebben besproken. We kunnen alleen maar raden hoe dat gesprek is gegaan. In Venlo aangekomen, vertelt Stevens verder, wordt een van de inzittenden wantrouwig. Wie en waarom, dat wordt niet helemaal duidelijk. And he's not like this. There's something funny happening down there. Er is iets aan de hand aan de grens. Iets geks. Stevens is de hoogste in rang. Hij moet beslissen. En wat hij dan zegt, klinkt met terugwerkende kracht aandoenlijk eerlijk, maar ook bijzonder naïef. Unsuspicious sort of bloke. I said, well, it's all right. Let's go on. We're all right. Hij is niet zo wantrouwig. Het is vast goed. Maar dat is het dus niet. En ja, daarna moet Stevens toegeven dat ze in de val zijn gelopen. Walter Schellenberg staat hen buiten op te wachten. Schellenberg, de Duitser die de hele Venlo-operatie leidt. Stevens buigt zich voorover om hem te begroeten, ziet nog dat Schellenberg even aan zijn hoed grijpt, maar... The next thing I knew was a burst of machine gun fire, Tommy gun fire. Where they came from, I frankly don't know. En dan breekt de pleuris uit en niet veel later zijn Stevens en de anderen over de grens gesleept. Daarna krijgt het gesprek een bijna slapstick-achtig gehalte als Stevens zijn eigen goedgelovigheid probeert te verklaren. Schellenberg was a very polite fellow with charming manners and I thought he was returning my greeting and raising his hat to me. Ja, Schellenberg is zo'n aardige, charmante man. Die wil natuurlijk alleen maar de groet van Stevens beantwoorden. Dit zegt vooral heel veel over Stevens. Hij mist het dappere van Dirk Klop, het artistieke van Payne Best. En ik kan me iets voorstellen bij de argwaan die na de oorlog tegen hem is gerezen. Nog steeds, 25 jaar na dato, vindt hij Schellenberg eigenlijk wel een toffe peer. Alsof hij niet wil beseffen dat dat de man is die hem voor jarenlang de gevangenis heeft ingejaagd. En dan is er nog een andere man, die nog nauwelijks genoemd is. Jan Lemmens, de chauffeur uit Den Haag. In het spionageverhaal speelt hij geen rol, maar hij is wel overal bij. Wat hem interessant maakt, is dat hij na de oorlog een verklaring aflegt. En niet op het minste podium. Hij is gehoord tijdens de processen in Nuremberg. De rechtszaak tegen prominente nazi's. En één van die prominente nazi's kennen we. Want dat is Walter Schellenberg. Maar wat heeft Lemmens in Nuremberg gezegd? Dat weten we niet. Kunnen we dat terugvinden? Het kost wat tijd, maar uiteindelijk weet researcher Helen het getuigenverslag op te sporen bij een Amerikaanse universiteit. Ja, dit is het verhoor van Jan Lemmens. Tijdens het Venlo-incident was Schellenberg al wel redelijk belangrijk iemand, maar hij is later ook hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst geworden, van de Sicherheitsdienst. Hij zat hoog in de boom. Het eerste wat we vinden is niet heel belangrijk, maar wel curieus. Zijn adres, Brinkhorststraat. Dat is trouwens grappig, die Brinkhorststraat die bestaat niet meer. Die is getroffen tijdens het bombardement op Bezuidenhout in 1945. Maar dat is op de plek waar nu dit gebouw staat. We zitten hier in de KB op de tweede verdieping. Dus zo ongeveer boven de voormalige garage van Lemmens. Lemmens en Payne Best gaan ver terug. Hij vertelt dat hij al 15 jaar voor Best rijdt. Dus al vanaf halverwege de jaren 20. Lemmens heeft ook nog een nieuwe herinnering aan de ontvangst in Venlo. Hij ziet daar dat de cafébaas zijn vrouw en zoontje naar binnen duwt als het schieten begint. Dat zoontje is de vader van Frans Bakkers, de huidige eigenaar van Bakkers. We hoorden hem al eerder. En Lemmens weet ook nog hoe Walter Schellenberg, die hier met zijn Gestapo-naam Schermo wordt opgevoerd, de mannen in de auto verwelkomt. Ja, dat was nog niet het einde van de podcast, dit spannende moment. De podcast gaat nog een paar minuten door. Wil je de rest van het verhaal horen? Zoek dan op het Venlo-incident in je favoriete podcast-app op de website. Of op de website van NPO Radio 1. Volgende week zijn we terug met onze wetenschapspodcast Focus, met een special vanaf het NPO Podcast Festival. Die nemen we daar deze zondag live op. En daar kun je ook bij zijn als publiek. Ga naar podcastfestival.npo.nl voor info en kaartjes. Nogmaals, podcast. podcastfestival.npo.nl. Om 3 uur nemen wij daar een aflevering van Focus op over het belangrijkste medicijn dat we kennen, namelijk de placebo. Dus zorg dat je erbij bent, want je kan ook live je vragen stellen aan onze hoofdgast. En straks na het nieuws van 4 uur duiken we nog even de wetenschap in. We spreken met Alan Stark, de twitterende wetenschapper van deze week. Hij doet onderzoek naar de aanbevelingssystemen waarmee websites jouw keuzes beïnvloeden. Dus vond je ons in gesprek zojuist over zoekmachines en polarisatie interessant? Blijf dan vooral hangen. En sinds dinsdag is het In Science Film Festival in Nijmegen in volle gang. Daarover bellen we straks ook met hoofdfilmprogramma Rob van den Berg. En de komende weken gaan we niet door tot 5 uur, maar tot 4:30. Want vanaf dan hoor je Suhoor Stories. Een speciaal programma dat tijdens de Ramadan-periode wordt uitgezonden. Tot zometeen. Radio 1. 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Oekraïne kan na maanden weer rekenen op extra steun uit de EU. Europese landen zijn het eens geworden over een pakket van 5 miljard euro. Het Oekraïnse leger heeft een dringend tekort aan wapens en munitie en de Russen winnen langzaam maar zeker terrein. Omdat de militaire steun vanuit de VS stilstaat, is de hulp vanuit Brussel zeer welkom, zegt Oekraïne. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn bereid om in de Tweede Kamer te blijven als er een nieuw kabinet komt. Dat betekent dus dat Geert Wilders, leider van de grootste partij, niet de nieuwe premier wordt. Bronnen rond de partijen zeggen tegen de NOS dat de andere 3 partijen dit als harde eis hebben gesteld om verder te praten over een nieuwe regering. Cabaretier Hans Steeuwen zegt dat hij zijn luchtdrukpistool weer mag ophalen bij de Amsterdamse politie. Gisteren kwamen agenten de luchtbux in beslag nemen bij Theeuwen thuis. Dat gebeurde na een melding dat er in een persiflagefilmpje van hem een wapen te zien was. Volgens de politie overtrad hij daarmee de wapenwet. Theeuwen zegt nu dat hij de bux niet terug hoeft en dat de politie hem aan burgemeester Halsema mag geven als herinnering aan het gejoel en antisemitisch gescheld van demonstranten bij de opening van het Holocaustmuseum in de stad. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet onderzoek naar de herkomst van een landbouwgif dat is aangetroffen in oppervlaktewater in het noorden van Noord-Holland. Het aangetroffen middel, Dinoterp, is sinds 1998 verboden. Het Hoogheemraadschap bevestigt dat metingen laten zien dat op meerdere plaatsen in Noord-Holland Dinoterp is gevonden. Een milieuorganisatie stelde eerder dat de hoge concentraties Dinoterp waarschijnlijk het gevolg zijn van illegaal gebruik in de bloementeelt. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 1 graad of 8. Vanaf de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan de temperatuur oplopen naar 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. En goedenacht, welkom bij het laatste half uur van de nacht van NTR Wetenschap. De nacht van NTR Wetenschap. Het komende half uur duiken we nog even de wetenschap in. Sinds dinsdag is het In Science Film Festival in Nijmegen in volle gang. Daarover bellen we zo meteen met hoofdfilmprogramma Rob van den Berg. Maar eerst gaan we naar onze vaste rubriek, namelijk de twitterende wetenschapper. Wetenschap in 280 tekens. Want zoals jullie weten, elke week kruipt een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Alan Stark, universitair docent persuasieve communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt hoe zogeheten aanbevelingssystemen op allerlei websites jouw dagelijkse keuzes beïnvloeden. Goedemorgen, Alan. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Fijn dat we jou zo vroeg op de dag kunnen spreken. Het was ook even spannend, want je was een beetje ziek geworden deze week. Ja, dat klopt. Ik wil niet te veel er een candlelight uitzending van maken, maar ik klink een beetje hees, maar ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Candlelight op Twitter noemde jezelf al een schorre kip. Je hebt er in ieder geval een leuke term voor. Ja, precies. Het is ook met lesgeven had ik er ook al wat last van. Dus Je klinkt prima. Klinkt het oké. Okay. Het klinkt helemaal ja. Oké, okay, zeker weten. En als het niet zo is, dan zeggen we gewoon dat het aan de telefoonverbinding lag. Ja, precies. Het ziek zijn heeft de tweet er niet in de weg gezeten? Nee, dat maakt het juist alleen maar makkelijker om vooral digitaal te communiceren als je niet zo makkelijk kan praten eigenlijk. Dat kan ik me voorstellen inderdaad. Ja, want ik zie dat je ook echt heel erg actief bent op Twitter. Dus ik zie dat het niet in de weg heeft gezeten. Het bevalt wel, denk ik, of niet? Ja, ik doe het normaal gesproken ook al redelijk actief. Dus ik vind het wel een leuke uitdaging deze week om het in 280 tekens allemaal te verpakken. Dus zeker. Lukt het een beetje? Ik merk dat ik in het begin moet je toch even wennen. Je praat toch wel vaak tegen medewetenschappers, collega's. En ik kreeg ook wel eens van een paar volgers terug van, het mag wel iets minder jargon. Dus daar ben ik aan gaan werken. Ja, maar, dat lijkt me, want het is een vakgebied dat alleen de naam al persuasieve communicatie is niet heel toegankelijk. Dus het is ook een uitdaging om het misschien even toegankelijk te maken voor een publiek, of niet? Nee, inderdaad. Volgens mij had één volger ook 15 synoniemen aan me voorgesteld die makkelijker waren. Dus dat kan. Het is af en toe lastig om het aan het publiek te vertellen wat het nou is. Ja, je krijgt hulp in ieder geval, merk ik. En je krijgt ook reacties en vragen, zag ik. Zeker op je eerste tweets. Had je nog een bepaalde reactie die je echt heel leuk vond? Sowieso vond ik het. Gisteren had ik dan een beetje een pappendag. Ik zorgde vooral voor mijn dochter. Ik vond het vooral leuk hoe iedereen ook daarop reageerde met hun eigen ervaringen. En qua vragen, het loopt zo uiteen. Sommige mensen zijn heel benieuwd hoe bijvoorbeeld wetgeving om die aanbevelingssystemen dan werkt. Andere mensen zijn heel benieuwd van hoe word ik dan eigenlijk beïnvloed? Is dat allemaal wel oké? Hoe kan ik mezelf daartegen wapenen? Dat is misschien wel de leukste vraag eigenlijk. Ja, nou, dan laten we daar even induiken. Hè. De aanbevelingssystemen op websites. Dat gaat, als ik jou goed begrijp, het gaat over hoe websites hun homepage eigenlijk aanpassen als jou als gebruiker. Op basis van wat je voorkeuren zijn. Klopt dat een beetje? Ja, dat klopt helemaal. Dus het idee is dat heel veel websites hebben heel veel verschillende soorten informatie die ze kunnen tonen aan jou als gebruiker. En dat ze eigenlijk wel een keuze moeten maken van wat is het meest relevant of het best passend bij jou. En bijvoorbeeld als jij naar YouTube gaat en je hebt een account, dan zul je vaak ook filmpjes zien die je ook al bekeken hebt op je homepage. Of die misschien lijken op filmpjes die je ooit bekeken hebt. En YouTube heeft gewoon heel veel video's. Elke paar minuten uploaden ze meer dan je in een jaar kan kijken. Dus het is wel eigenlijk wel fijn dat ze dat doen. Ja, want je noemt YouTube, hè? Dan zijn wel. Heb je nog andere voorbeelden van dat soort aanbevelingssystemen? Het bekendste voorbeeld ook voor ons in het veld is videoplatforms. En dan met name Netflix. Ja. Ik weet niet wat jouw ervaringen zijn, maar die proberen jouw tips wel af te stemmen op jouw kijkgedrag bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is zeker mijn ervaring. Soms denk ik wel van, waarom in godsnaam stelt hij dit voor? Want Netflix zou ondertussen moeten weten dat ik dit helemaal niks vind. Maar je merkt inderdaad wel dat ze ook ze zeggen letterlijk aanbevolen voor jou. En dat heb ik ook op bol.com. Ja, nee, inderdaad. Dus ze maken wel vrij transparant van dat ze die systemen gebruiken. Dus bij Netflix is het dan een beetje een mix af en toe van hun eigen productie en jouw kijkgedrag. Maar bij bol.com dan weten ze bijvoorbeeld van, ik koop vaak toiletpapier van bol.com. Dus die komen elke paar weken bij me terug van, we hebben weer eens een aanbieding die daarop lijkt. Die vind je misschien wel interessant. Ja. Vroeger was een homepage voor iedereen hetzelfde, denk ik, van een website. Wanneer begon het een beetje te veranderen eigenlijk? Kijk, met het internet is het al wel snel gaan veranderen toen er ook gewoon meer van zulke grote webwinkels kwamen. Dus ik heb wel eens van die oude beelden van Jeff Bezos, de CEO van Amazon, gezien. Die dan aan een verbaasde verslaggever aan het uitleggen was van, deze webpagina van jou, die weet welke boeken je ooit gekocht hebt. En die verslaggever was echt, die boeken die heb ik inderdaad niet gelezen. Maar die lijkt me heel interessant. Dus dat is echt al 20 jaar geleden dat het een keer gebeurde. Maar ik denk dat het zeker vanaf 2010 dat het echt wel een vlucht heeft genomen. En toen is ja, ook Netflix echt wel een, zo'n platform geworden. En Spotify is ook langzaam gekomen. En ondertussen dus zijn allerlei websites eigenlijk die gepersonaliseerd worden op een homepage. Want we noemden net grote pagina's of grote websites, Amazon, Netflix. Waar kijk jij eigenlijk naar in je onderzoek? Nou, ik kijk vooral naar websites en domeinen waar gedrag beïnvloed mee kan worden. Dus in mijn promotieonderzoek richt ik bijvoorbeeld op mensen energiebesparend gedrag te laten stimuleren. En nu kijk ik heel vaak naar hoe kan ik mensen gezondere recepten aanbevelen, zodat ze misschien iets gezonder gaan eten. Wat echt wel een stuk anders is dan Netflix en Spotify natuurlijk. Ja, want je zegt Netflix, Spotify, die willen eigenlijk waarschijnlijk gewoon zorgen dat je zoveel mogelijk uren doorbrengt op een platform. Met die aanbeveling? Ja, eigenlijk maakt het Netflix niet zoveel uit of jij nou naar Frozen kijkt of Titanic, om maar even iets te noemen. Zij willen gewoon dat je op hun platform kijkt. En ik ben als onderzoeker toch wat meer geïnteresseerd in misschien het specifiek gedragsdoel. En hoe ik mensen eigenlijk kan stimuleren of versterken om een bepaald doel te bereiken. Ja, dus wat voor doel bedoel je dan eigenlijk? Nou, in dit geval met mijn... ik heb bijvoorbeeld, ik programmeer ook een beetje, dus ik werk bij een communicatieafdeling, maar ik ben wel een beetje thuis in programmeertalen en computerwetenschappen. En ik heb bijvoorbeeld een platform gemaakt waar mensen naartoe kunnen om een receptadviezen te krijgen. Dus dan is dat eigenlijk bedoeld om ze ook iets gezonder te laten eten, omdat het recept net even wat gezonder is dan ze misschien normaal kiezen. En dan gaat het er bijvoorbeeld om dat ze, dan zeggen ze van, nou, dit recept vind ik normaal gesproken wel lekker. Dan gaat eigenlijk mijn website een beetje rekenen van welke recepten lijken daarop. Bijvoorbeeld qua ingrediënten of qua naam. En ik zorg er dan eigenlijk voor dat de voedingswaarden iets beter zijn in de tip die ik daarna geef. Zodat het recept nog wel lijkt. Zodat het nog wel in de, laten we zeggen, de comfortzone valt van jou als gebruiker. Mm-hmm. Maar dat het ook wel qua voedingswaarde, qua gezondheid, net even wat beter is. En dat het misschien jou net even een duwtje geeft om iets gezonder te eten. Ja, dus dat is uiteindelijk, je wilt mensen eigenlijk beter gedrag eigenlijk laten vertonen. Dat is iets anders dan zorgen dat mensen meer dingen kopen of meer kijken, zeg maar. Ja, precies. Ik wil mezelf niet per se op de stof hijsen, maar nee. ik hoop dat ik iets betere dingen doe dan Netflix. Ja. Exact. Hey, hoe ziet het onderzoek een beetje eruit dan? Je bedoel je het veld of een studie of... Je doet nu onderzoek naar bijvoorbeeld recepten of energiegedrag? Ja, als bijvoorbeeld iemand naar zo'n website van mij komt, dan worden ze eigenlijk in... krijgen ze verschillende soorten websites te zien. Dus ik vraag aan iedereen dezelfde voorkeuren uit. Dus wat vind je lekker? Maar vervolgens ga ik dan testen. Of bijvoorbeeld als ik dan heel veel voedingsinformatie laat zien. Dus in de supermarkt kun je misschien wel eens ooit een Nutri-score op een product te zien. Die kan ik ook ongeveer berekenen voor een recept of een net andersoortig label. De ene helft van de gebruikers laat ik dan bijvoorbeeld zo'n label zien. En de andere helft dan niet. En dan zeg ik, of dan vraag ik aan de gebruiker, stel je voor dat je later deze week iets wil koken. Kies dan een recept dat je wel zou willen koken, wat je wel lekker lijkt. En dan laat ik ze gewoon een keuze maken. En dan e-mail ik eventueel het recept ook, of dan stuur ik een linkje. En dan weet ik eigenlijk of bijvoorbeeld in de ene groep, waarbij ik dan wel die informatie laat zien, of misschien een net ander algoritme gebruik, of die dan gezondere keuzes maken dan de andere groep. En dan wil ik daarbij ook weten van, wat was eigenlijk je motivatie daarvoor? Of vond je nou eigenlijk mijn tips eigenlijk wel goed? Ik kijk dus een beetje naar de keuzes die ze maken. En een beetje het gevoel dat ze erbij hebben. En in sommige studies kijk ik dan ook een paar weken later, vraag ik dan aan diezelfde gebruikers van, heb je wel echt dat recept gekookt? Ik kan dus niet echt naast ze in de keuken gaan staan, helaas. Nee. Maar probeer eigenlijk een beetje te zien of ze ook echt iets met het advies gaan doen en of ze het fijn vonden. Ja, en op die manier probeer je dus achter te komen hoe je eigenlijk het beste een algoritme voor een aanbevelingssysteem schrijft. zodat hopelijk mensen beter, gezonder gedrag gaan vertonen misschien. Ja. Als je ja, dat zou willen in ieder geval. Ja, inderdaad. En dan heb je eigenlijk de component van het algoritme die echt wat misschien wat ja, net iets tussen aanhalingstekens objectiever kijkt van welke ingrediënten lijken op elkaar. Mm-hmm. En dan heb je nog een beetje, ja, ik als ontwerper van dat platform die denkt, nou, dit zijn misschien ook wel, dit is wel nuttige informatie om te tonen aan de gebruiker. Dat laat ik dan ook nog eens zien. Dus ja. Je hebt eigenlijk een soort combinatie van ja, de tip en een beetje de informatie die rondom de tip hangt. Ja, en het klinkt nu alsof je eigenlijk die personalisering helemaal inricht op basis van wat je eigenlijk wilt tonen aan die gebruiker. Nou, luisteraars die al sinds 2 uur luisteren zullen denken van, hey, weet je, dit lijkt heel erg op het gesprek dat je met de hoofdgast had. We spraken namelijk vanaf 2 uur spraken met mediawetenschapper Shenya van der Graaf. En dat ging over een vergelijkbaar onderzoek eigenlijk, over gepersonaliseerde resultaten bij zoekmachines zoals Google. Dus dat was dan wel zoekmachines. Maar ik vroeg haar in ieder geval, van ik zei dat wij het gingen hebben over aanbevelingsthemen en ik vroeg of zij nog een vraag voor jou had. En wat zij zich afvroeg is, in welke mate houd je eigenlijk rekening met de factor van toeval juist, in plaats van actief, zeg maar, ingerichte aanbevelingen? Ja, nee, hele goede vraag. Ja, in het onderzoeksveld hebben we ook wel eigenlijk wel een mooi woord voor toeval dat eigenlijk heel goed uitkomt. Dat noemen we dan serendipiteit. Nou, ja, nou, dat zeiden zij ook al. Ah, oké. Nou, misschien heb ik stiekem geluisterd, wie weet. Ik denk dat bij sommige methodes is toeval wat meer uitgesloten. Dus als ik echt ga kijken van, nou, ik wil iets met dezelfde ingrediënten tonen, dan valt het eigenlijk een beetje tegen van, ja, of je nou, dan moet je echt zelf actief gaan zeggen van, nou, ik wil ook een willekeurig recept laten zien. Maar als je bijvoorbeeld een methode gebruikt waarbij we bijvoorbeeld als ik jouw etensmaak naast die van mij zou leggen en dat we dan de overeenkomsten gaan zoeken en dan iets gaan tonen, dan komt er vanzelf wel een beetje toeval in. Want wij zullen allebei misschien wel ja, iets eten dat misschien een beetje afwijkt van de norm. En dat zal dan weer tot een tip leiden bij een andere gebruiker die wat verrassender is. En ja, dan heb je wel wat meer toeval eigenlijk in de tips die je geeft. Nou, duidelijk. Als het goed is, is ze nu aan het luisteren in de auto. Dus heeft ze bij deze antwoord op haar vraag. Dankjewel. Hey, Alan, wij gaan afronden. Ontzettend bedankt voor dit leuke gesprek. En ik wens jou heel veel succes met de laatste tweets. Ja, dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen. En bedankt voor het inbellen. Ja, jij ook bedankt. En fijne nacht nog. Fijne nacht. Dat was Alan Stark, universitair docent persuasieve communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. En natuurlijk deze week de twitterende de wetenschapper achter het X-account @NLWetenschap. Wetenschap is overal. In de nacht van NTR Wetenschap hoor je ons elke week vertellen over wetenschap. Maar over wetenschap kun je ook ontzettend mooie films en documentaires maken. En dat is waar het In Science Film Festival in Nijmegen om draait. Dinsdag gingen zij van start en tot en met zondag kun je daar terecht voor de beste wetenschapsfilms en meer. En in al die drukte wist de hoofdfilmprogramma Rob van den Berg tijd voor ons te maken om ons meer te vertellen. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, fijn dat je met ons eventjes, dat je tijd voor ons wilde maken. Want dinsdag was de opening, toch? Dat klopt. We hebben dinsdag geopend. Was het geslaagd? Het was zeer geslaagd, ja. Het was een hele mooie avond geworden. Mooi. Hadden jullie nog bijzondere dingen gepland? Ja, we hebben echt geopend met wat we noemen een brain landing. Dat is een evenement geweest waarin mensen van de Radboud, Peter Haagoort, dat is die werkt bij het Donders Instituut in Nijmegen. Die had een live brainscan georganiseerd. Wat dus inhoudt dat in het Donders Instituut iemand in een brainscan lag. En filmfragmenten te zien kreeg. Op basis waarvan mensen de brainscan konden zien, de brainactiviteit. Dus je deed eigenlijk echt live wetenschap op het scherm. Ja, dus dat werd dan gelivestreamd, alle data werd live gestreamd naar de zalen in Lux in Nijmegen, ja. Het filmhuis. Ja. En je zag echt gewoon duidelijk, we keken naar dezelfde fragmenten, maar we zagen dan gelijk dat het hersengebeeld van iemand die ook naar diezelfde fragmenten keek. Nou, dat is echt een manier om wetenschap en filmen meteen in actie te brengen bij elkaar. Ja. En je zit er nu echt middenin, want het is donderdag. Fijn dat je dus extra blij zijn wij dat je met ons wilt bellen, zo midden in de nacht. Mm-hmm. Hoe lang ben jij eigenlijk al betrokken bij InScience? Sinds de eerste editie in 2017. Ja. En dit is ook jouw laatste editie, toch? Dat klopt, ja. Nou, ik hoop dat het een knallende afsluiter wordt. Kun jij voor de luisteraars even uitleggen wat InScience precies inhoudt? InScience is het zegt al een filmfestival... die op de eerste plaats draait over wetenschap. We tonen dus films, documentaires... over alles wat met wetenschap te maken kan hebben. Alles wat wetenschap onderzocht wordt. En bij iedere film en documentaire doen we ook nog een iets extra's. Een live experiment, een debat, een lezing van een wetenschapper. Noem maar op. Heb je een paar voorbeelden van wat er dit jaar allemaal op het programma staat? Zeker. We hebben bijvoorbeeld... een film genaamd Surfing Einstein. Dat gaat over een soort van documentaire. Over mensen die gravitational waves, dus hoe noem je dat? Zwaartekrachtsgolven. Zwaartekrachtsgolven onderzoeken in Italië. En daar hebben ze dan een hele bijzondere documentaire over gemaakt. Waarbij je de wetenschappers in dans laten zien wat ze ontdekt hebben. In dansvorm. Ja. En die wetenschappers zijn ook aanwezig en de filmmaker is aanwezig. Dus daar gaan we dan over napraten hoe ze dit hebben bedacht. Wauw, dat is natuurlijk de perfecte gelegenheid om een film over wetenschap te showcasen. Is om er ook nog eens een keer daarna in gesprek over te gaan, toch? Ja. Ja. Hey, en het thema van dit jaar is taal. Klopt dat? Hoe komt dat thema terug in jullie programma? Door op verschillende manieren. We hebben een film... Over letterlijk het vertalen van het hele moeilijke boek Ulysses in het Koerdisch. Dus echt over taalwetenschap. We hebben een lezing van David en Jesse Peterson. Dat zijn twee, die noemen zichzelf conlangers. Dus die maken neptalen voor films. Ja. Ze zijn eigenlijk wetenschappers, maar ze worden dus door Hollywood ingehuurd... om neptalen te ontwikkelen voor, laten we zeggen, Dune Part 2 of Game of Thrones. Ja, je noemt Dune Part 2, dat is natuurlijk, die film is helemaal extreem actueel op dit moment. Die is, wordt in alle bioscopen getoond in de wereld zo'n beetje. Dat klopt, ja. En zij hebben dus de talen die daar worden gesproken, hebben zij ontworpen. Ja. Dus het kan ook op die manier, dat je kan ook zeg maar de wetenschap toepassen in een film. Dat past dan ook in het programma. Dat klopt, en het is ook best gewoon in Hollywood om veel wetenschappers te vragen om bij te dragen. Zeker in science fiction en dat soort genres. Ja, en jullie hebben ook een programma met gebarentaal, klopt dat? Dat klopt, die is wel al geweest. Die was van afgelopen avond. En dat was dus, dat ging echt over hoe de gebarentaal langzamerhand erkend is geworden als echte taal. Wat lange tijd niet zo geweest is. Nee, ook een taal, ja. Ja, en dat is een samenwerking gedaan met alle mensen die zelf ook gebarentaal spreken. Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Want is dat gebarentaal dan de taal in de film? Ja, dit is dus ook echt gemaakt door een filmmaker die zelf gebarentaal spreekt. Die zelf twee dove kinderen heeft. Ja. En het wordt dan, je ziet dan gewoon mensen met gebarentaal communiceren. Maar het wordt dan ondertiteld voor de luisterende mens. En zo hebben we dat ook gedaan met... het nagesprek. Er was op de eerste plaats een gebarentaal. En er waren dus tolken voor de luisterende in dit geval. En tolken, dat is dan een soort van omgekeerde doventolk? Ja. Dus die vertaalt gebarentaal naar Nederlands? Ja. Wauw, dat lijkt me heel bijzonder. Hey, het lang programma, het is bijna een hele week. Gaan er dan ook veel films bij jullie in première eigenlijk? Ja, we hebben dit jaar 36 premières zelfs. 36 films die in première gaan. Ja. Nederlandse première deze dan, denk ik. Nederlandse première, soms een Europese première. Soms een hele vertoer, zoals die Surfing Einstein noemde ze wereldpremière. Ja, oh wauw. Ja. Fantastisch. Hey, en wij van NTR Wetenschap zijn ook actief betrokken bij InScience. Kun je daar kort wat over vertellen? Ja, dat klopt. Je hebt al sinds het eerste jaar eigenlijk al, dragen jullie bij. Mm-hmm. Vertonen een NTR-productie, het Kikkelmeisje, op zaterdag. Ja. We hebben een publieksprijs, dus publiek kan stemmen wat ze van de film vonden. En die heet ook gewoon de NTR Audience Award. Ja, ja. De film die daar vorig jaar voor was genomineerd, die is ondertussen ook via de NTR op tv vertoond. My Garden of a Thousand Bees heet die. Dat klopt. Hey, en leuk voor de luisteraar om te weten. Wij zullen er ook zijn namens de podcast Focus. Wij gaan daar 2 afleveringen opnemen zelfs. 2 specials. Ik ga dan als presentator in gesprek met Luis Miguel Rojas Bercia, een hele mond vol, over zijn onderzoek naar inheemse talen. Zowel in de Amazone als hier in Nijmegen. Dus eigenlijk inheemse talen in 2 totaal verschillende plekken. Die komen uit op 27 maart en 3 april. Maar als luisteraar kun je er ook live bij zijn. Dat is dus zaterdag om 5 uur in het Lux Café. En dat brengt me eigenlijk naar mijn volgende punt. Hoe kunnen luisteraars info en kaartjes vinden? Het beste is gewoon naar de website te gaan. InScienceFestival.nl. InScienceFestival.nl. En tot wanneer loopt het festival? Tot en met zondag. Ja. Dus als mensen niks te doen hebben dit weekend, kunnen ze zeker eventjes naar Nijmegen komen voor om zichzelf onder te dompelen in de wereld van de wetenschapsfilms. Mm-hmm. Absoluut, zou ik doen. Mooi, en over wetenschapsfilms gesproken, dat concept wetenschap kun je natuurlijk heel breed trekken. Hè? Mm-hmm. Waar ligt bij jullie de grens voor wat er eigenlijk valt binnen in science en wat niet? Wat zijn een beetje de eisen? Dat is altijd een goede vraag die wij zelf ook dat jaar opnieuw stellen. Persoonlijk zie ik het zo dat een film die voor ons moet draaien ook echt een onderzoekende houding heeft. Bijna wetenschappelijk onderzoekende houding. Die willen iets leren over de wereld, wat er gebeurt. Door echt een kritische blik erop te werpen. Ja. Of een onderzoekende blik. Een onderzoekende blik is belangrijk. Het hoeft niet per se over wetenschap te gaan. Nee, je moet zeggen dat is 75% van de keren nog steeds het geval. Ja. Maar het kan soms een beetje opener zijn, ja. En wat voor publiek komt er eigenlijk dan naar dit soort naar jullie festival? Tot nu toe voornamelijk publiek dat echt wetenschappelijk ingesteld is. Dus veel studenten zitten er. Ook Nijmegen is ook echt studentenstad. Ja. Wetenschappers. Plus wat typisch filmhuispubliek komt ook wel echt hier naartoe. Ja. Dus eigenlijk zowel filmliefhebbers als wetenschapsliefhebbers, als ik het zo hoor. Dat klopt. Heeft InScience ook een grote plek op het internationale niveau van wetenschapsfilmfestivals? Ik zou zeker zeggen van wel. We werken ook echt wel samen met heel veel wetenschapsfilmfestivals van over de hele wereld. Heel veel in Europa, ook in New York. Dus Nou goed, als jullie 36 Nederlandse premières hebben en ook wereldpremières, ja, dan zou ik zeggen dat het aardig niveau is. Het is ook aardig gegroeid waarschijnlijk. Ja, dat klopt, ja. In het begin hadden we bijna geen premières, om maar voorbeeld te noemen. Ja. Hey, en waar kijk jij het meest naar uit de komende dagen? Dat is ook een goede vraag. Ik ben zelf heel erg dol op een film genaamd L'Enfant Sauvage. Dat is een klassieker die we gaan doen op het taalprogramma, over een kind dat geen taalontwikkeling heeft gehad. En dan onderzocht worden wetenschappers van hoe kan een kind om met die 10 jaar oud is die geen taal heeft geleerd? Dus die draait op zondag. Dat klinkt inderdaad heel interessant. Ja. Leuk. Hey, wij gaan afronden. Nogmaals voor de luisteraars, InScienceFilmFestival.nl. Mm-hmm. En zij kunnen daar tot en met zondag heen. Dat klopt, ja. Nou, hartstikke leuk. Rob, ik wil je ontzettend bedanken dat jij in deze drukke week zo midden in de nacht met ons wilde spreken. Graag gedaan, hoor. Ik wens je nog even wat slaap toe voordat het vandaag helemaal losgaat. In ieder geval ook veel succes nog met het festival. En wie weet zien we elkaar zaterdag. Ja, wie weet. Ik hoop het. Ja. Nou, dat was Rob van den Berg, hoofd filmprogramma bij het InScience Filmfestival in Nijmegen. En dat was het alweer voor deze nacht van NTR Wetenschap. Deze uitzending hadden we als hoofdgast Shenya van der Graaf. Ik sprak haar over hoe zoekmachines voor iedereen andere resultaten opleveren en hoe dat tot polarisatie leidt. Wil je dat gesprek terugluisteren? Zoek dan even onze podcast op. Die vind je online onder de naam De Nacht Van. Volgende week zijn wij er uiteraard weer. Dan duiken we weer de digitale maatschappelijke hoek in. We gaan het hebben over deepfakes en generatieve AI met expert digitale privacy Bart van der Sloot. En morgen nacht hoor je weer onze NTR-collega's met De Nacht van het Caribisch Netwerk. De gast bij hun is John Leerdam, voormalig lid van de Tweede Kamer. En nu op NPO Radio 1, het programma Suhoor Stories met Mai Kalesi als presentator. Mai, leuk om jou even te mogen introduceren. Hallo. Ja, hallo. Een hele goede nacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is echt vroeg. Ja, het is even wennen. Hè? Het is de eerste keer voor jou. Zeker, ja. Leuk. Hey, De komende weken nemen jullie neem jij eigenlijk het stokje van ons over om 16:30. Ja, ja. Voor Sure Stories. Ja, vandaag doe ik het en de andere dagen mijn andere collega's. En wie is jouw gast vannacht? Vannacht is mijn gast Ridda. En Ridda gaat heel wat vertellen als jonge ondernemer in sportverslaggeving. Sportverslaggeving. Ja. Interessant, vooral blijven luisteren. Ja. Leuk, mocht je als luisteraar vragen hebben of wil je meepraten met Mahi en Ridda, stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Dan wens ik je alvast een hele fijne dag vandaag en tot volgende week.